Woensdag, goedemorgen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Webwinkel Coolblue gaat voorlopig toch niet naar de beurs. Volgens oprichter Pieter Zwart is er nu veel onzekerheid op de financiële markten en schrikt dat potentiële investeerders af. De beursgang is daarom voor onbepaalde tijd uitgesteld. Opnieuw is Amerikaans ambassadepersoneel getroffen door het mysterieuze Havana-syndroom. Dit keer bij 5 families die verbonden zijn aan de ambassade in Colombia, meldt de Wall Street Journal. Het Havana-syndroom werd 5 jaar geleden voor het eerst waargenomen door personeel van de Amerikaanse en Canadese ambassades in Cuba. Zij klaagden over duizeligheid en concentratieverlies. De oorzaak is onduidelijk. Op een provinciale weg bij het Brabantse Oevelt, vlakbij de Duitse grens, zijn vanochtend vroeg 3 ponies doodgereden. De dieren waren even daarvoor ontsnapt uit een weiland. 2 auto's raakten beschadigd door de botsing. De inzittenden kwamen met de schrik vrij. De weg is voorlopig dicht vanwege opruimwerkzaamheden. De Verenigde Staten heropenen vanaf begin november de landsgrenzen met Canada en Mexico voor mensen die kunnen bewijzen dat ze zijn gevaccineerd tegen corona. Dat bevestigen bronnen rond de regering Biden tegenover persbureau AP. Eerder was al bekend dat gevaccineerden uit de EU vanaf begin november welkom zijn. Onder meer D66, GroenLinks en PvdA willen een onafhankelijk onderzoek naar misbruik in de danssport en een meldpunt voor dansers en oud-dansers. Onlangs bleek in een onderzoek dat 2/3 van de oud-turners zelf te maken had met grensoverschrijdend gedrag. En in de danssport zouden vergelijkbare problemen spelen. Het weer. Vanochtend kan het op sommige plekken wat regenen. De rest van de dag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt een graad of 14. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het was een rustige ochtendspits en ook de files lossen snel op. Er zijn nog 2 merkwaardige files. Ik begin op de A22 van Beverwijk naar Velzen. Daar tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden een kwartiertje vertraging. En ook is nog altijd wat drukker op de A58 van Eindhoven naar Breda. Daar tussen Moergestel en Tilburg-West nog 6 kilometer aan langzaam rijdend verkeer. Reken daar op een kleine 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRW. Goedemorgen en welkom. Soms heb je van die termen die zonder dat je precies weet waar het over gaat wel meteen je aandacht hebben. Het Havana-syndroom hoorde het net weer in het nieuws. Het is opnieuw opgedoken bij Amerikaans ambassadepersoneel, dit keer in Colombia. De mensen hebben last van duizeligheid, evenwichtstoornissen, gehoorverlies, angst. Onze spraakmaker vanochtend is sinoloog Manja Koetsen. Vandaag begint het Amsterdam Dance Event en in die dance scene speelt China een steeds grotere rol. Ik heb dan altijd het idee van men weet niet waar het vandaan komt. Dan wordt er een blik geworpen op 2 landen. Op Rusland en op China, volgens mij. Als jij dit soort berichten hoort, heb jij dan ook die associatie van waar komt het vandaan en wie doen dit? Of niet? Ja, oké, maar het leeft ook heel erg in China. Het is waarschijnlijk ook de volgende markt. Een enorme markt op dit moment voor dance music. Oh, dit is de dance event. Sorry, wij zitten gelijk langs elkaar heen te praten. Ik bedoel dat Havana-syndroom. Oh, sorry. Dat er dus iets aan de ambassadepersoneel wordt aangedaan. Waarvan je eigenlijk niet weet waar het vandaan komt. Met allerlei mysterieuze klachten. Kijk, ik weet, het gaat vooral om waar je niet zoveel van af weet. Ik weet niet zoveel over Rusland af. Dus ik zou dan eerder aan Rusland denken en niet aan China. Ja, ja. Ja, zo gaat dat dan vaak. Hè. Voor het Mediaforum is hier alvast Telegraaf-columnist Wouter de Winter. En chef van de politieke redactie. Niet meer chef. Welkom, commentator. Goedemorgen. Goedemorgen, Wouter. Wij gaan het in stand.nl hebben over die Poolse kikker. Die maar uit de kruiwagen... Ja. Springt. Heb je ook nog iets over dat Havana-syndroom te zeggen? Nou, ik zat even te denken van ja, wie denk jij dat het is? Ik dacht altijd eerst instinctief Rusland. Toch ook. Maar ja, op een of andere manier. Moeten we natuurlijk helemaal niet insinueren hier. Nee, maar het is wel zo'n gevoel wat zo'n syndroom opwekt. Ja, je mag best wat ineens gelijk in je opkomt, mag je toch wel uiten, lijkt me. Maar inderdaad, China is natuurlijk ook een grote belangrijke speler. En het is inderdaad wel heel verdacht dat het steeds bij Amerikanen gebeurt. En ook een beetje in Zuid-Amerika. Hè? Nu ja. Colombia, Havana. Volgens mij was het ook nog ergens anders. Ja, dat je kijkt waar zitten de vijanden. Ja. Komen wij erachter? Dat is ook een goede vraag, inderdaad. In ieder geval niet hier. Stand.nl, zei ik al, gaat het over de Poolse kikker die uit de Europese kruiwagen springt en het eigen nationaal recht boven dat van de EU stelt. En dat is toch echt niet de bedoeling en de kern van die Europese gedachte. De vraag is wat de EU kan doen, behalve het lidstaat in de portemonnee treffen. Of is dat al voldoende? De stelling is, de EU heeft te weinig middelen om landen als Polen hard te straffen. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. samen Polski Europejskie. En er ging een schok door de Europese Unie deze week. Polen heeft de uitspraak van het Constitutioneel Hof bekrachtigd, waarin wordt gesteld dat het Poolse recht boven het Europese recht gaat. En daarmee haalt Polen een van de belangrijkste principes van de Europese Unie onderuit. Ik vind dat het op een gegeven moment wel ophoudt met het geduld, ja. En dus moet de Europese Unie met een hard antwoord komen om de druk op Polen op te voeren. Het land eruit zetten, dat kan niet. Zo is het. Dus daarom is het ook een buitengewoon ernstige situatie. Chcemy Polski demokratycznej. Chcemy Polski europejskiej. Ja, welke mogelijkheden heeft de EU dan wel? Te weinig middelen wellicht om landen als Polen hard te straffen. Wouter de Winter, in ieder geval heeft de Tweede Kamer zich op de harde lijn gesteld. Hè? Waar kan moet je Polen sancties opleggen? Zeker, ik ben alleen. Ik zat er in de auto hier naartoe, zat ik over na te denken. Want aan de ene kant voel je natuurlijk wel dat sommige dingen niet modern, niet bij Europa passen. Niet bij de manier waarop we dat in Nederland zouden willen zien. Aan de andere kant ben ik ook wat huiverig om er maar te veronderstellen dat de Europese Unie meer machtsmiddelen moet krijgen om lidstaten in het gareel te mappen. Op het moment dat wij iets vinden, of in de meerderheid dat vinden, richting één of twee landen, dan is dat vanuit ons perspectief natuurlijk heel prettig. Maar het kan misschien ook wel gebeuren dat we in de toekomst een situatie krijgen dat er een meerderheid ontstaat van Europese lidstaten die iets vinden over de manier van leven in Nederland. Mm. En dan moet je je wel afvragen of je dan de middelen beschikbaar hebt willen stellen die ook Nederland in het gareel kunnen krijgen. Bijvoorbeeld als het gaat om financieel beleid bijvoorbeeld, daar is Nederland samen met een minderheid ervoor verantwoordelijk dat daar af en toe nog wel enige rem op zit op de uitgaven en het steunen van allerlei landen. Maar zit er niet een verschil in of je inderdaad gewoon de beginselen eigenlijk tart, wat in dit geval Polen doet, door ook te zeggen het Poolse recht is in sommige dingen belangrijker dan het Europese recht, door aantoonbaar rechters daar neer te zetten die op de hand zijn van de regering en daarmee dus eigenlijk wel echt die rechtsstaat manipuleert? Zeker, maar ik kan me dat ook vanuit dit perspectief ook heel goed voorstellen, maar misschien is ook een van de Europese beginselen solidariteit. Mm. En solidariteit kan je natuurlijk ook financieel uitleggen. En dan is de vraag of je dan de ruimte wil hebben gecreëerd dat Nederland het onderspit delft op het moment dat wij het ergens niet mee eens zijn op dat niveau. Kortom, het is een wat ingewikkelde en ook niet hele globale discussie. En hij heeft misschien veel impact op allerlei verschillende onderwerpen. Maar ik zit dus een beetje op twee gedachten, inderdaad. Ja. Het is nog vroeg. Dus dat je aan de ene kant denkt van ik kan het in dit geval, zou je zeggen, van daar moet op ingegrepen worden. Maar dan denk ik ook weer van de volgende keer is een ander aan de beurt. Ja, duidelijk. Maar als je het even vanuit Chinees perspectief kijkt, die vinden dit denk ik smullen, of niet? De oneenigheid binnen een EU. Ja, ik volg heel veel de Chinese sociale media. Er wordt nu ook al gesproken over Polexit of Polexit. Mm-hmm. En vorige keer is daar met Brexit is daar in China zeker van gesmuld. Er werd echt een heel verhaal, een hele soapserie omheen gemaakt met Mrs. Britain en Mr. EU. Serieus, de divorce drama. Dus op die manier wordt er eigenlijk op een vermakelijke manier naar Europa gekeken. Maar wat natuurlijk wel zo is, is dat Europa steeds minder serieus wordt genomen op deze manier als echt een sterk blok. Als je het hebt over een driehoek met US en China. EU. Dus een sterke samenwerking, dat zou natuurlijk veel beter zijn om geopolitiek sterker te staan. Ja. Het is al zo ook wat natuurlijk over politieke partijen wordt gezegd van hou je strijdjes intern en probeer dat niet allemaal via de buitenwereld uit te vechten. Ja. Maar dat is met lidstaten denk ik nog wat lastig. Nou, om dat geopolitieke aspect is denk ik wel heel duidelijk. Ik bedoel, die Brexit heeft aan zich natuurlijk al de Europese Unie ontzettend verzwakt en tot tweespalt geleid. En er zijn andere concurrerende wereldmachten die daar hun voordeel mee doen, denk ik. Ja. We gaan andere reacties erbij halen. Ron die belde en zegt, ik kan Polen alleen maar gelijk geven. De EU slaat te ver door doordat ze zich met van alles en nog wat bemoeien. Hanna Brein belde. Ze ergerde zich aan de uitdrukking die ik vanochtend even bij Jurgen gebruikte over het uitknikkeren van Polen uit de EU. Zegt, dat is een belediging van mij en van 37 miljoen mensen. Polen is het meest bedrogen land in Europa. In de geschiedenis is Polen veel beloofd, maar het is nooit waargemaakt. Het horen bij de EU is geen bezetting. Het is horen bij een gemeenschap. Wij hoeven ons aan geen enkele wet te houden uit Europa. Want we zijn niet het schoothondje van de EU. En Ruud Malta schrijft nog voor mij, voelt het heel dubbel. Polen moet wel in het gareel gebracht worden. Dan lijkt stopzetten van al die EU-miljarden het middel. Maar ik heb contact met mensen in Polen en dan zie ik dat mijn Ela, die nu al haar boodschappen niet meer kan betalen. Dus dan is het ook de vraag, wie tref je natuurlijk op het moment dat je al die gelden bij je houdt en niet aan Polen ter beschikking stelt. Rob Fransen is secretaris van de Stichting Jumelagebergen op Zoom. Meneer Fransen, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is, wat is de Poolse zusterstad van jullie, van Bergen op Zoom? Ja, we hebben twee jumelagegemeentes. Mm-hmm. Eén ligt in België, dat is Oudenaarde. En de tweede, dat is Stechenek in Polen. Oké. En waaruit bestaat zo'n samenwerking of zo'n zusterverband? Je moet het vooral op sportief en cultureel vlak zien. Dat mensen in de culturele sector, maar ook op sportieve sector en ook op scoutinggebied trouwens, met elkaar, noem het maar, contact maken, activiteiten ontplooien, om daardoor meer van elkaar te zien en te leren. Mm-hmm. En als de discussies die nu worden gevoerd en de manier waarop in Polen dingen gaan zoals ze gaan, of het dan gaat om rechtspraak of om de homovrije zones, waar natuurlijk ook veel discussie over is geweest. Ja. Is dat reden om te zeggen, moeten wij dat verband wel houden en onderhouden? Ja, als het dan onze stichting ligt wel. Mm-hmm. Kijk, we weten best wel hoor dat er, noem het maar, een anti-Polen sentiment leeft in Nederland. Maar dat is vooral gestoeld op datgene wat ze hier in Nederland zien. Hè, dat Polen zich te buiten gaan aan te veel drank en met het daarmee gepaardgaande overlast enzovoort. Maar als je er niet verdiept in de achtergronden hoe dat zo komt, dan schiet dat niet op, hè, om het zo te zeggen. Maar gaat het niet iets verder dan dat, meneer Fransen? Want ik begrijp dat u aangeeft, van dat schept misschien het beeld hier in Nederland. Maar wat ik net noemde, die homovrije zones, de manier waarop er met de journalistiek om wordt gegaan, oftewel vrije media en nieuwsgaring, de manier waarop rechters naar huis worden gestuurd die niet regeringsgezind zijn, er is wel iets meer aan de hand dan drankgebruik, toch? Ja, natuurlijk. Het is helaas een probleem van Polen zelf, hoor. Want we denken allemaal dat heel Polen achter dit initiatief staat. Maar dat is helemaal niet zo. De gemeente Stechenek, waar wij dan contact mee hebben, mm-hmm. Die zijn helemaal niet van de PIS-partij. En die moeten er ook helemaal niets van hebben. Ja. En die vinden gewoon dat ze onderdeel moeten uitblijven van de EU. Met alle lusten, maar ook met alle verplichtingen. En dat is niet de enige gemeente. Nee, er zijn genoeg gemeentes. Ja. Maar voor u is dat dan ook reden om te zeggen, dan moet je juist die banden wel aanhalen met elkaar en de contacten onderhouden. Ja, uiteraard. Ze willen heel graag dat wij, we moeten maar laten blijken, op politiek niveau, wat ook, alleen dat kunnen wij niet, dat wij achter hen staan. Dat willen ze heel graag, alleen ze werkt dat niet in Nederland natuurlijk. Nee. Ja. Want als je kijkt bijvoorbeeld een gemeente als Nieuwegein, die heeft vorig jaar eigenlijk per direct, is in de gemeenteraad aan de orde gekomen, motie aangenomen om die vriendschapsband met hun Poolse zusterstad op te breken, of in ieder geval te ontvrienden, zoals ze dat noemden, vanwege die homovrije zones. Dus het ligt er ergens wel een grens voor u? Het land zij is ons eer, hoor. En ook dat moet je respecteren. En kijk, je kan naar een groot land als Polen met een Nederlandse bril op blijven kijken. Maar ik denk niet dat dat nou net de bedoeling is. Hè. Je moet proberen het mooie en ook het schone en ook het bijzondere van bijvoorbeeld een land als Polen te zien. Nou, dat lukt je niet door die Nederlandse bril op te blijven houden. Maar dan lukt je vooral om die dan eens een keer af te zetten en te kijken van, goed, hoe zitten we dat precies in elkaar? En het gesprek gaande te houden op die manier. Uiteraard natuurlijk. Ja. Dank u wel, meneer Fransen, van Jumelage in Bergen op Zoom. Dan ga ik naar Ruud van der Wild, werkt bij een transportbedrijf, doet ook zaken met Polen en is actief in de lokale politiek. Meneer van der Wild, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u het eens met die stelling dat er te weinig middelen zijn om landen als Polen te straffen? Zonder meer. Ja? Zonder meer. Als ik dan net de vorige spreker hoor, dan denk ik, landswijs, landseer, dat klopt. Tuurlijk is dat zo. De keerzijde is wel dat je behoort hier wel tot Europa. Dan denk ik van als je dan tot Europa wil behoren, hou je dan ook aan de regels die er destijds afgesproken zijn. Dat in ieder geval wel. De keerzijde is dat ik vind dat als ik dit zo hoor, dat het Poolse recht boven het Europese recht gaat. Dan denk ik, ja, weet je, dan is het aan de voorkant toch niet helemaal goed afgesproken. Dat is, ja, er is wel vaker over die weeffout in Maastricht gesproken. Want ja. Je hebt bijvoorbeeld ook wel dat stemrecht ontnomen kan worden, maar dat kan alleen bij een unanieme beslissing van de regeringsleiders. Dus de kans dat ooit gaat gebeuren is daarmee al heel klein. Nee, maar dat kan dan toch niet. Als, als er één lidstaat in opspraak is en er moet unanimiteit zijn, ja, dan gaat dat niet, zeg dus maar. U heeft eigenlijk het idee terug naar de tekentafel. Nou, dat in ieder geval wel. Kijk, als je natuurlijk dit soort dingen, wat gewoon helemaal niet kan, en dat blijkt dan in de praktijk, en natuurlijk het komt niet dagelijks voor, dat is ook zo. Maar als je dit helemaal waar, wat u zegt, als je dit aan de tekentafel aan de voorkant goed regelt, dan heb je aan de achterkant geen ellende van. Ja, alleen het is best wel lastig om tijdens de wedstrijd nog de spelregels te veranderen, denk ik. Dat is zeker waar, ja. maar wat hier natuurlijk gebeurt is ook waanzin. En nou moet je met sancties gaan spelen en zeggen van ja, je krijgt weinig geld meer vanwege, nou ja, van... Je wil dit gewoon niet hebben. Nee. Je wil dat gewoon dat aan de voorkant goed geregeld is. Maar als u, meneer Van der Wild, u werkt bij een transportbedrijf, krijgt u binnen dat bedrijf dan iets mee van dingen die er in Polen gebeuren als u samenwerkt met Poolse bedrijven? Of zegt u, dat niet. Gaat echt volledig niet. Langs ons heen? Nee, ja. Compleet langs ons heen. En vindt u, want dat is natuurlijk in die zin een klassieke discussie, in hoeverre je als ondernemer ook rekening moet houden met een politieke situatie of een maatschappelijke situatie in een land. Vindt u dat je daar rekening mee zou moeten houden? Je zou er wel rekening mee moeten houden. Maar het punt is dat wij, zeg maar, als wij goederen transporteren richting Polen, ja, dan heb je er vaak te maken natuurlijk met de ontvanger. Nou, dat zijn Polen. Dat is logisch natuurlijk. Ja, en die moeten zich dan aan de lokale wetgeving houden. Daar heb je als transportbedrijf ook niet al te veel mee te maken. Nee, meneer Van der Wild, dank u wel voor uw bijdrage. Terug naar die tekentafel. Dus eigenlijk aan de voorkant hadden dingen beter afgesproken moeten worden. Stefan Alonso is politiek journalist bij NRC. Oud correspondent ook in Polen. Lange tijd geweest. Stefan, goedemorgen. Goedemorgen, hoi. Harder straffen, is dat iets waar een EU bij gebaat zou zijn tegen dit soort landen? Of nou Polen is of Hongarije? Nou ja, dat vraag ik me dus een beetje af. Ik denk ook dat er wordt steeds gezegd van er moeten strengere maatregelen komen om dat mogelijk te maken. Maar volgens mij zijn die er al best wel. Alleen ze zijn niet toegepast of in ieder geval te weinig toegepast. Hè. Je ziet dat de commissie al jaren achter Polen aan zit en ook achter Hongarije aan zit. Het kreeg daarbij niet altijd de rugdekking van lidstaten die het nodig had. Hè. En je ziet dat de commissie het ook eng vindt om dit soort procedures en zaken te starten tegen landen. Terwijl ze dat bijvoorbeeld wel tegen bedrijven doen. Hè. Bijvoorbeeld op het gebied van mededinging zie je dat de commissie heel actief is en soms ook het risico neemt dat ze een zaak verliezen. Dat gebeurt ook. En dat is ook verder niet erg. Weet je wel. Je moet gewoon ergens een streep trekken. En op de een of andere manier bij de rechtsstaat vindt de Europese Commissie dat een stuk moeilijker. Ook door dat gebrek aan rugdekking. Dat is de laatste tijd is dat iets beter. Omdat wat er eigenlijk gebeurd is dat Orbán, de Hongaarse premier, die maakte onderdeel uit van de grote Europese politieke familie. Ja. Werd daardoor lang de hand boven het hoofd gehouden. Dat is nu voorbij. En je ziet nu dat de commissie eigenlijk moediger is geworden. En dat lijkt me op zich een hele goede ontwikkeling. Want dan kun je eigenlijk stellen dat de Europese Commissie in het verleden te soft is geweest. Te veel dingen pratend heeft opgelost in plaats van procedures te starten. Ja, nou ja, dat zo kun je niet zeggen. Je kunt ook zeggen dat de commissie gewoon niet heel veel meer mogelijkheden had. Omdat je dus wel die rugdekking van landen nodig hebt. En als landen elkaar uit de wind houden, hè, wat dus een beetje gebeurde, omdat Orbán zat dus met Merkel in een soort grote politieke familie. En Merkel wilde eigenlijk dat er niet te hard werd opgetreden tegen Hongarije. En als je niet hard kunt optreden tegen Hongarije, kun je ook niet hard optreden tegen Polen. Mm. Nou, weet je, dan krijg je een soort hele vervelende dynamiek. Die gewoon onwenselijk is. En dat is heel jammer, want daar is heel veel tijd mee verloren. Hè? Ik bedoel, als men 5 jaar geleden gewoon al wat harder had opgetreden en al iets meer was begonnen over het voorwaardelijk maken van EU-subsidies, et cetera, dan waren we nu op een andere plek geweest, denk ik. Want als je het hebt over die EU-subsidies, is dat wel iets waarmee, als je zegt, we vinden het nodig dat Polen moet voelen hoe ze zich nu opstellen, dan is dat de manier? Toch geld? Ja, ik denk dat het uiteindelijk wel de manier is. Die EU-subsidies zijn heel erg belangrijk voor Polen. Ik wil wel daarbij zeggen nog dat er wordt altijd een beetje gedaan alsof de Polen alleen maar profijt hebben van die EU. Dat is, ze hebben natuurlijk ook heel veel profijt van die EU. Maar de Polen hebben ook een beetje een frustrerende geschiedenis met de EU. Omdat dat begon dan met het lidmaatschap zelf. ze moesten in de aanloop daarnaartoe moesten ze een zwaar examen doen. Terwijl zij zelf zoiets hadden van, we horen er toch gewoon bij. We hebben toch voor jullie vrijheid gevochten in de oorlog. En vervolgens in 2004, toen ze lid werden, toen bleek dat Poolse boeren toch beduidend minder geld kregen dan Westerse boeren. Vervolgens was er gedoe over Nord Stream. Hè. Daar zijn de Polen al heel lang heel boos over. Dat ja, West-Europa eigenlijk heel dik is met Rusland. En Polen waarschuwt ook al heel lang dat gaat voor geopolitieke problemen zorgen en voor hogere gasprijzen. En nou ja, daar hebben ze gelijk in gekregen. En ze zijn ook heel gefrustreerd over de behandeling van arbeidsmigranten. Hè. Wat je bijvoorbeeld in Nederland ziet, dat daar gewoon heel slecht mee om. Dus er zit heel veel frustratie en verbittering. En wat het vervelende is dat deze regering dus eigenlijk die soms legitieme frustraties totaal misbruikt nu om de eigen positie te versterken. Hè. Dus ze spelen daarop in, ze versterken die frustraties, ze scheppen een beeld van Europa alsof het de duivel is. Er is heel veel propaganda. Ze hebben natuurlijk de media in hun zak. Ze hebben de rechters nu in hun zak. Dat is eigenlijk de tragiek. Die soms legitieme ergernissen worden nu gewoon ja, totaal de verkeerde kant op gebogen door deze regering. Stefan, dankjewel voor jouw uitleg. Kees Sterk is voormalig voorzitter van het Europese Netwerk voor de Raden van de Rechtspraak. Meneer Sterk, goedemorgen. Goedemorgen. Stefan refereerde al even aan Merkel en Orbán. Hoe sterk is Duitsland eigenlijk? Hoe bepalend is Duitsland in de hele houding van de EU? Ik denk dat de Duitse houding erg belangrijk is in Europa. En zeker ook bij deze commissie die voorgezeten wordt door een Duitse. In het dispuut met Hongarije en Polen speelt natuurlijk ook nog de enorme economische belangen van Duitsland. Alleen al de automobielindustrie zijn enorm. Er zijn allerlei redenen. Eerder werd ook al genoemd dat Orbán tot voor kort in de politieke familie van Merkel zat. Mm-hmm. Allemaal redenen om niet adequaat op te treden tegen wat er in Hongarije en in Polen gebeurt. Ja, want zijn er wat u betreft genoeg instrumenten om in dit geval dus Polen duidelijk te maken dat ze meer in lijn van de EU zouden moeten handelen? Ja, ik denk op zich dat het probleem niet is dat er geen of onvoldoende instrumenten zijn. Het probleem is veel meer dat politici die instrumenten moeten willen gebruiken. Dus het probleem is politieke wil. Je ziet tot afgelopen vrijdag die uitspraak van Poolse Constitutioneel Hof. Mm-hmm. Tot die tijd zag je eigenlijk altijd pappen en nat houden. Ja. En ik hoop en ik verwacht dat met deze uitspraak uit Polen, ja, dat men inziet dat die politiek van pappen en nat houden, dat die niet werkt. Ja. Want er wordt natuurlijk ook wel gezegd over de miljarden, hè, van het coronaherstelfonds. Dat is in ieder geval bevoren, zo gezegd. Die worden voorlopig niet uitgekeerd. Ja. Iets anders, want er is natuurlijk al eerder geconstateerd van het is zo opgezet dat een land er niet zomaar uitgezet kan worden als het zich zou misdragen. Dan heeft Rutte het natuurlijk wel eens over gehad van je zou kunnen overwegen om een nieuwe EU op te zetten. Met dan meer de noordelijke landen erbij. Dus zonder Oost-Europese landen erbij. Is dat iets wat überhaupt een realistische gedachte is? Nou, ik denk op zich dat het verstandig is om midden en wat wij Oost-Europa noemen erbij te houden. Mm-hmm. Maar als Polen en Hongarije zich helemaal gaan ontwikkelen naar autocratische landen waar er geen onafhankelijke rechtspraak is, waar ja, de democratie eigenlijk feitelijk ophoudt te bestaan doordat alle media in handen zijn van de regering. Ja, dan moet je natuurlijk wel iets. En Rutte heeft toen eens gesuggereerd dat er een EU 2.0 moet komen. Ja. En waar alle andere landen dan lid van zouden worden, behalve Polen en Hongarije. Ja. Ik snap, het is een creatief idee. Of het haalbaar is een tweede. Maar op zich denk ik wel dat het een situatie is waar creatieve ideeën welkom zijn. Helder. Dank u wel, meneer Sterk. Hij is dus voormalig voorzitter van onder meer die Raden voor de Rechtspraak. Kreeg hij daar überhaupt, Wouter de Winter, de handen voor op elkaar? Zo'n EU 2.0? Dat is een goede vraag. Ja, ik kan me ook voorstellen dat je niet zo... Ik werk niet in Brussel alleen. Uit je hoofd. Dus dat is wel even een uitdaging voor mij. Maar de wat je hebt gezien de afgelopen jaren is dat Nederland met een aantal landen heel nauw is opgetrokken. In ieder geval op fiscaal terrein. Bijvoorbeeld op Oostenrijk, de Baltische Staten. Soms ook wel Duitsland, Finland in ieder geval. En dat daar dus wel af en toe allianties zijn. Alleen die allianties in Europa, die verschillen altijd, zeker op financieel terrein nogal eens. Maar bijvoorbeeld op immigratie kunnen we het weer heel goed vinden met de Fransen en weer met andere landen minder. Dus die verschillende verbonden, die zie je in verschillende hoeken. Waardoor ik ook niet zo snel weet of je daardoor nu al kan destilleren wie er dan bij zo'n EU 2.0 zou moeten horen. Ja, omdat het afhankelijk van het thema is wie je bondgenoten zijn. Ja, helder. Liesje Schijnemacher ga ik nog mee praten. Zij is in het Europarlement namens de VVD. Zit ze daar, mevrouw Schijnemacher? Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst even over de stelling dat de EU te weinig middelen heeft om landen als Polen hard te straffen. We hadden het al eventjes over dat stemrecht ontnemen. Officieel kan het, maar in de praktijk zal het niet gebeuren. Uit een EU zetten kan sowieso niet. Zou je meer middelen nodig hebben dan de financiële die er nu zijn? Nou, ik denk, het klopt inderdaad dat dus een aantal middelen gewoon eigenlijk een dode letter zijn. Zoals het stemrecht ontnemen door een artikel 7 procedure, omdat elke lidstaat wel vriendjes heeft van andere lidstaten die elkaar dan de hand boven het hoofd houden. En ik denk dat we nu met dat rechtsstaatmechanisme, wat eigenlijk gekoppeld is aan die meerjarenbegroting, dat we daar een heel sterk instrument mee hebben. Maar nu komt het inderdaad, zoals de vorige spreker ook al zei, aan op politieke wil. Ja. Nu moet het ingezet worden. En hoe schat u dat nu in? Is er nu Polen daadwerkelijk heeft gezegd van de Poolse wet zetten wij boven in sommige zaken, boven het Europese wetgeving, doorbreekt dat nog iets? Nou, je ziet wel, von der Leyen die probeert dan ook weer een beetje uit te stellen. Hè, van ja, het moet eerst gepubliceerd worden en daarna kunnen wij er pas formeel op reageren. Maar met het Europees Parlement hebben we nu ook al wel echt een aantal keer gezegd, nu is het klaar. We hebben ook gezegd, als de commissie nu niet gaat handelen, dan zullen wij juridische stappen ondernemen tegen de Europese Commissie om hen een procedure te starten, heet dan Failure to Act. Om hen te dwingen om nu op te treden tegen Polen. En speelt Duitsland daar inderdaad zo'n bepalende rol ook in? Of? Ja, ik denk wel dat nu na de Duitse verkiezingen dat die panelen wel een beetje kunnen gaan schuiven. Want Merkel had natuurlijk wel, ook vanuit het verleden toch pakte Polen toch met de fluwelen handschoenen soms aan. En dat het zou goed zijn als dat zou veranderen. En ik denk dat de tijd daar wel rijp voor is. Maar het feit dat er miljarden onthouden kunnen worden aan Polen, dat ziet u ook wel als een goed middel om druk te zetten? Ja, maar het is natuurlijk een last resort. Uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat de lidstaten meewerken en die Europese waarden onderschrijven. Dit is wel natuurlijk de minst mooie oplossing. Maar we hebben het wel gezien dat het effectief is. Bijvoorbeeld bij lokale fondsen. We hebben die LHBTI-vrije zones in Polen. En de commissie heeft gezegd, we houden de lokale fondsen, Europese fondsen in. En een aantal van die gemeentes hebben dus nu dat beleid weer teruggedraaid. En zijn nu geen LHBTI-vrije zones meer. Dus het werkt wel. Maar het is natuurlijk, je zou willen dat het van onderop komt. En niet dat het vanuit Europa zo moet opgelegd worden. Helder. Liesje Schijnemacher, Europarlementariër namens de VVD. Hartelijk dank nog. Ons familiebedrijf bestaat 100 jaar, dus zeggen we hallo feestvoordeel met 100 boodschappen voor een euro. Zoals diverse soorten vlees en vis, 1 euro. En een zak Cheetos of Lees, ook maar 1 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. bolpiano's.nl. Hallo, feestelijk voordeel voor online klanten. Bestel je voor het eerst online, dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Gewoon bij je thuis of op je werk. Kijk op jumbo.com/welkom. In de zorg is een goed gesprek heel belangrijk. Hallo. Hallo, dokter. Wat verwacht je van de behandeling? Dat ik kan blijven sporten. Dat ik beter kan horen. Ik zou weer graag aan het werk willen. Begin een goed gesprek en beslis samen met je dokter, verpleegkundige of therapeut welke zorg het beste bij jou past. Kijk op beginnengoedgesprek.nl. Jouw management skills op korte termijn verbeteren en direct resultaten zien? Laat de beste opleider van Nederland je hierbij helpen. Met het online MBA-programma van Skillstone haal jij het beste uit jezelf en je team. Ben jij klaar voor de toekomst? Skillstone. What's next? Meer informatie vind je op skillstone.com. De Dijk, de beste liveband van Nederland, bestaat 40 jaar. Hoe houden ze het al zo lang vol en met zoveel succes? Voor het boek Achter de Dijk sprak ik, Hugo Lochtenberg, uitgebreid met Huub van der Lubbe, de andere bandleden en ruim 140 betrokkenen over hoogte- en dieptepunten. Achter de Dijk, nu overal te koop. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo'n relaxstoel vanaf €690. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Alleen nu bij Prominent, een relaxstoel al vanaf €690. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. Tien uur. NPO Radio 1, met Guylaine Plag. In hoeverre is het een journalistieke taak om aan verwachtingsmanagement te doen als het gaat om afwikkeling van de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst? Daarover gaan we het onder meer in ons mediaforum hebben met de politiek commentator voor de Telegraaf Wouter de Winter. De hoofdredacteur van Omroep Brabant komt net binnen, Renzo Veenstra. Goedemorgen ook, Renzo. Morgen. En onze spraakmaker vanochtend is sinoloog Manja Koetsen. Eerst nu het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Ook Apple heeft nu last van chiptekorten. Volgens persbureau Bloomberg moet het bedrijf de productie van zijn nieuwe iPhone 13 met miljoenen naar beneden bijstellen. Tot eind dit jaar zouden er 90 miljoen telefoons worden gemaakt. Dat worden er zo'n 10 miljoen minder. Al sinds begin dit jaar zijn er grote chiptekorten in de elektronica-industrie, maar Apple merkt het daar nog weinig van. Wel waarschuwde het bedrijf afgelopen zomer dat de productie erdoor geraakt zou kunnen worden. Of dat nu het geval is, willen Apple en zijn toeleveranciers niet bevestigen. Driekwart van de huisartsen vindt de werkdruk te hoog. In een enquête van de Landelijke Huisartsenvereniging zegt de helft nu minder energie te hebben dan voor corona. Ze draaien extra diensten, nemen zelf de telefoon op en kunnen niet op vakantie. Ook hebben huisartsen de handen vol door drukte bij andere zorgverleners, zegt de huisartsenvereniging. Denk aan de wachtlijsten bij de GGZ, bij de jeugdzorg. Dat komt allemaal in de spreekkamer van de huisarts terecht. Daar komt nu door corona natuurlijk bij heel veel inhaalzorg. Mensen die eerder hebben gewacht en nu allemaal naar de huisarts komen. Daar komen de wachtlijsten in de ziekenhuizen bij. En dat zijn allemaal mensen die wel klachten hebben en die daardoor nu vaker gebruik moeten maken van de huisarts. De huisartsenvereniging wil de druk verlagen door huisartsen niet in te zetten bij een volgende coronavaccinatieronde. De Verenigde Staten heropenen vanaf begin november de landsgrenzen met Canada en Mexico voor mensen die kunnen bewijzen dat ze zijn gevaccineerd tegen corona. Eerder was al bekend dat gevaccineerden uit de EU vanaf begin november welkom zijn. Op een provinciale weg bij het Brabantse Oefeld, vlakbij de Duitse grens, zijn vanochtend vroeg 3 ponies doodgereden. De dieren waren even daarvoor ontsnapt uit een weiland. 2 auto's raakten beschadigd door de botsing. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misbruik in de danssport. Daarvoor pleit een deel van de Tweede Kamer in aanloop naar het debat over misstanden in de turnsport. In het dansen zouden vergelijkbare problemen spelen. Webwinkel Coolblue gaat voorlopig toch nog niet de beurs op. Volgens oprichter Pieter Zwart is er nu veel onzekerheid op de financiële markten en schrikt dat potentiële investeerders af. Maar volgens economieverslaggever Nick Wouters hebben de investeerders ook twijfels over Coolblue zelf. Het is zo dat de cijfers die hij aanleverde bij die investeerders, dat die blijkbaar die investeerders niet voldoende hebben overtuigd. Er zijn toch wat zorgen over de winstgevendheid van het concern. Je had natuurlijk de coronatijd. Ja, dan gingen de groeicijfers door het dak. Die coronatijd is nu voorbij. Dus ze moeten nu met kleinere groeicijfers doen. En ook de winst is aan het dalen. Begin deze maand kondigde het bedrijf de beursgang aan, waarmee het verder wilde uitbreiden. Wanneer Coolblue dan wel van plan is naar de beurs te gaan, is nog onbekend. Opnieuw is Amerikaans ambassadepersoneel getroffen door het mysterieuze Havana-syndroom. Dit keer in Colombia, meldt de Wall Street Journal. Slachtoffers hebben last van duizeligheid en gehoorverlies, maar ook van concentratieproblemen en geheugenverlies. Het syndroom dook 5 jaar geleden voor het eerst op bij ambassadepersoneel in Cuba. In juli kreeg de Amerikaanse ambassade in Wenen ermee te maken en vorige week die van Berlijn. Wetenschappers denken dat het komt door straling van gerichte microgolven. Maar wie of wat die straling veroorzaakt is nog steeds een mysterie. Gebarentolk Irma Sluis gaat een tv-programma presenteren. Samen met radio-dj Igmar Felicia maakt ze vanaf 13 november het kinderprogramma Hands Up, waarbij dove of slechthorende kinderen samen met een bekende Nederlander opdrachten moeten uitvoeren in gebarentaal. Het KRO- en CRV-programma moet leiden tot meer begrip tussen dove, slechthorende en horende mensen. Irma Sluis werd bekend als gebarentolk bij de coronapersconferenties van het kabinet. Het weer, er vallen enkele lichte buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en het wordt een graad of 14. Vanavond kan het in het noorden regenen. Dankjewel Jeroen, dan gaan we naar de verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Goedemorgen Jelene. Er is weinig aan de hand op de weg, toch zijn er twee bijzonderheden. Ik begin op de A7 van Groningen naar de Duitse grens. Bij Zuidbroek is de weg volledig dicht door een gekantelde vrachtwagen. Het is nog onduidelijk hoe lang dit precies gaat duren. Wel staat daar nu een file van 2 kilometer. Het verkeer wordt via de op- en afrit om het ongeluk heen geleid. En dat zorgt daarvoor ongeveer een kwartier vertraging. Ook is file rijden op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Daar tussen het Gelredam en Westervoort 4 kilometer file. Reken daar op ongeveer 20 minuten vertraging. Ster. Ons familiebedrijf bestaat 100 jaar. Dus zeggen we, hallo feestvoordeel. Met 100 boodschappen voor een euro. Zoals diverse soorten Campina Vlaflip. Pak van 1 liter voor maar 1 euro. En 2 pakken taxi, ook maar 1 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Een exclusief kunstwerk bij jou aan de muur en ook AIDSfonds steunen? Dat kan u bij Heart Gallery voor maar 25 euro per maand. Foto's in gelimiteerde oplages van onder andere Martijn van der Griend, Cornelie Tollens en van mij, Sascha de Boer. Bekijk de hele collectie op heartgallery-aidsfonds.nl. Heart Gallery. Kunst voor liefde. Ervaar het zonlicht van Sunshower. Dag na dag, douche na douche. Sunshower verhoogt de aanmaak van vitamine D, versterkt het immuunsysteem en verzacht pijnlijke spieren. Sunshower. Feel what light can do. In Nederland hebben 1,2 miljoen mensen last van onrustige benen. Ben jij iemand met RLS? Dan is Relax dé oplossing voor jou. Slaap weer normaal en geniet ongestoord van een avondje uit. Word weer baas over jouw benen. Op stoponrustigebenen.nl. Onmisbaar zonlicht in je badkamer. Ontdek het op sunshower.nl. Relax, de snoesknop voor RLS. Kijk op stoponrustigebenen.nl. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility, de autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility, powering the future of movement. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Met nu Spraakmakers en de media. Ook deze week weer veel nieuws over de toeslagenaffaire en de Belastingdienst. Met steeds diezelfde boodschap. De problemen zijn nog niet opgelost en dat zal voorlopig ook niet gebeuren. Zou dat laatste ook meer benadrukt moeten worden in de media? En moeten journalisten kritischer zijn op hun gasten als het gaat om mogelijke belangenverstrengeling? Dat zijn vragen waar we mee aan de slag gaan in dit mediaforum. Met onze spraakmaker is vanochtend sinoloog Manja Koetsen. Wouter de Winter is politiek commentator bij de Telegraaf. En Renzo Veenstra, de hoofdredacteur van Omroep Brabant. Eerst eens kijken wat jullie is opgevallen in de media. Wouter, we beginnen even met jou. Jouw mediamoment gaat over de documentaire over Paul Witteveen. Ter ere van zijn 75 Paul Witteman. Witteveen, dat zat in de documentaire. Dat zat in de documentaire, ja. Van Pim Fortuyn. Dat is grappig dat dit nu in mijn hoofd zat. Hoewel ik het hem dan weer niet hoorde zeggen, maar dan had hij het over Witteman. Wittermans. Ja, want dit moeten we even voor de uitleggen voor de mensen die het niet hadden gezien. Het ging dus over 75 jaar. Paul Witteman. En er lag een uitdaging dat Twan Huis Pim Fortuyn had uitgedaagd. Als je tegenover Paul Witteman zit, dan ga je zijn naam verkeerd uitspreken. Ja. En dat werd inderdaad een verbastering. Ja. Waardoor ik me nu ook versprak. Ja. Dat is helemaal niet het fragment wat jij wilde laten horen. Laten we daar eerst naar gaan luisteren. U heeft dat genoemd het dieptepunt van de Nederlandse journalistiek. Waarom is het het dieptepunt uit de Nederlandse journalistiek? Nou, het fragment gaf het goed aan. Het is wel goed dat u dat nog eens vraagt, want u bent geloof ik wel behoorlijk op de teentjes getrapt. Nee, het is een krasse uitlating en ik wou het in alle openbaarheid met u bespreken. Maar laten we dat maar eens even uitspreken. U zette meteen de kijkers op het verkeerde been. En dat is ook bij andere fragmenten is dat aanwijsbaar gebeurd. Dat had u niet moeten doen. Meent u dat nou echt? Ja, dat meen ik echt. Dus al die mensen die daar iemand hebben zien zitten... die daar, zoals het rapport van de boer zegt, als een uitgeperste citroen... die hebben dat verkeerd gezien. Nee, daar hebben we het nu helemaal niet over. Want u springt nu weer naar iets anders. Namelijk over wat ik daar gepresteerd heb die avond. Ik had mijn avond niet. U ook niet. Nee, dat is dat... Ja, voor de 10-puntenvraag, met wie was Paul Witteman in gesprek? Ad Melkert. Dat was duidelijk, denk ik. Ik denk dat veel mensen zich het fragment herinneren. Ja, ik herinner me dit fragment dus niet. En daarom vind ik het zo leuk om hem nog even te laten horen. Want dit was dus een soort reactie op het grote fragment. Ja. Het grote, misschien wel het meest spectaculaire debatzetting van de afgelopen 20, 25 jaar. Namelijk de confrontatie na de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 tussen Fortuyn, Melkert, Dijkstal. Nou, eigenlijk het afschrijven van de paarse kabinetten en de nieuwkomers aan de andere kant van de tafel, Balken en in ieder geval dus Fortuyn, die toen nog leefde. En dat ging natuurlijk in dat iedereen kent dat, die een beetje politiek geïnteresseerd is, kent dat beruchte debat wel. Dat Melkert heel onderuit gezakt en Fortuyn niet wilde aankijken. En Fortuyn juist hartstikke veel zin in en zei, dat belooft nog wat te worden. Ja, zei. Ik wil hem eigenlijk niet feliciteren. Hij is precies. En zo stond dat in mijn geheugen gegrift. En ik zag in die documentaire gisteren dat er dus ook nog een soort follow-up interview is geweest tussen Paul Witteman en Ad Melkert, waarin Ad Melkert nog steeds niet begreep dat het toch echt aan hem lag. Dat is een jaar later, hè? Zeker. En zeker niet aan Paul Witteman, die dat denk ik subliem deed. En dat werd trouwens ook in die documentaire, denk ik, terecht ook aangegeven. En ik vond het zo leuk om dat er dus toch nog in ons collectieve geheugen van politieke journalistiek, of mijn politieke geheugen, laat ik het dan vooral over mezelf spreken, dit nog een blinde vlek was. Dat er dus ook nog een keer was teruggeblikt. En dat was ook een drama. Maar is het, want op zich het interessante vond ik, een interviewer en een geïnterviewde die met elkaar in alle openbaarheid een gesprek gaan evolueren. Dat zie je natuurlijk eigenlijk nooit. Doe jij het wel eens? Dat zie in openbaar. Nee, niet in dat openbaarheid zal in openbaar in mijn artikelen dan moeten of in de krant. Ik vond dat op zich, je hebt natuurlijk achteraf wel eens gesprekken met politici als dingen niet helemaal lekker zijn gegaan. Of als mensen spijt hebben of boos zijn over de manier waarop iets staat opgeschreven. Maar mijn ervaring is wel dat als politici zelf fouten maken of zich ongelukkig hebben uitgelaten, dat zij ook zelf gewoon het boetekleed aantrekken. Dat het zelden gebeurt dat je nog steeds moet zeggen of tegen iemand van doe even normaal, heb je nog steeds niet door. Dat je zelf een potje van hebt gemaakt. Mm-hmm. En dat leek hier in dat fragment toch wel heel duidelijk, dat hij nog steeds op dat standpunt stond. Ja, duidelijk, ja. Renzo, zou je dit vaker willen zien eigenlijk? Dus ja, zeker. Nog even wordt gereflecteerd op interviews. Ja, en absoluut. Dan zie je vanzelf hoe iemand er nog in zit. Nou ja, beter dan de situatie die wij bij Omroep Brabant vorige week nog meemaakten. Daar hadden wij een advocaat die een proces tegen de staat had aangespannen over de coronapas. En die zat in de talkshow die we hebben tegenover Bas Haan, de nieuwsuurjournalist. En werd daar flink aangepakt. En de advocaat was daar na afloop zo ontevreden mee dat hij ons aanschreef dat die uitzending offline gehaald moest worden. Dat zijn ook situaties die je meemaakt. En natuurlijk hebben we dat niet gedaan. Maar bespreek het dan maar lekker in de openheid, hoor. Dat je niet blij bent hoe je in een uitzending wordt aangepakt. Nou, dat doe je nu mooi. Dus dank je wel daarvoor. En zo meteen belt de advocaat ook even in. En dan kunnen jullie samen... Kunnen jullie dit ook nog even uitgeven? Kun je daar samen over in gesprek gaan? Dit is, neem ik aan, op Chinese televisie ondenkbaar. Nee, daar is alles zo geregisseerd. Dat is het mooie van Nederland. Televisie. Ik heb toen ook genoten bij De Wereld Draait Door, destijds met Peter R. de Vries, die Matthijs van Nieuwkerk even aanpakte van, hey, we zouden het toch nog over mijn boek hebben. Ja. Dit hebben we niet afgesproken. Ja, dat is heerlijke televisie natuurlijk, ja. Is het sowieso, Paul Witteman is misschien een andere politieke kleur van qua Omroep, VARA en jij voor de Telegraaf. Heb je veel van hem geleerd? Is hij iemand van je zegt, die heeft mij wel geïnspireerd? Ik vind nog steeds, als ik gisteren die fragmenten weer zag, je ziet wel echt vakmanschap. En ik vind ook wel dat hij, dat klinkt misschien ook wat oneerbiedig, maar wat van kleur ook wat neutraler is geworden misschien. Het was vroeger de achter het nieuwsman, ervaren. Maar ja, toen was ik zelf ook nog 8 of zo. Maar in die laatste jaren, bijvoorbeeld bij Paul en Witteman, dan wist je wel dat het de VARA was of BNN-VARA, maar er zat ook Jeroen Pauw bij. En het was eigenlijk, ik vond... Ik, ik heb altijd zijn politieke interviews bewonderd, omdat hij het inderdaad heel netjes deed. Er was gisteren in die documentaire wel wat kritiek op hem. Ik geloof dat Sonja Barend dat zei, dat hij altijd een beetje binnen de lijntjes kleurde en nooit iets heel geks deed. Behalve dan één keer toen hij tegen Frans Bauer iets elitairs zei, want daar kwam het in feite op neer. Misschien was dat ook een beetje zijn valkuil dan. Maar de beschaving in het politieke interview, wel echt een van de grote politieke interviewers, denk ik, van de afgelopen decennia. En die beschaving was juist prettig, vond jij? Ja, maar het past ook erg bij die tijd. Maar je wist wel, als je tegenover Paul Witteman zat als politicus, dat de tijd van trucjes wel voorbij is. Want die doorzag hij feilloos. Ja. Dan Renzo, voor jouw mediamoment. Dat gaat over een programma van jullie zelf, dat te zien was op NPO 2. Een pareltje, zogezegd. Ja. Ik ga gewoon even schaamteloos reclame maken voor Omroep Brabant, dat snap je. Zeker ook omdat ik vanochtend vroeg in Trouw een waanzinnig positieve recensie zag over zo'n pareltje van Omroep Brabant met de kop Marlijn Passier van Omroep Brabant heeft gelijk. En in de tekst staan zinnen als een prettig beschaafd hoekje op NPO 2. Zeker op de maandagen kan de rest van de wereld mij gestolen worden, dan kijk ik naar dat programma. Nou, het deed me ontzettend goed. Dat heeft ermee te maken dat het ook een fantastisch programma is wat deze dame recenseert, Merlijn in de voetsporen van Napoleon. Maar het deed me ook een heel klein beetje pijn. Want dat heeft ermee te maken dat wij keer op keer, als regionale omroepen, vullen we nu een blok op NPO 2. Ja, s'avonds om 6:30. Is het juist meer landelijk. Hartstikke fijn. En keer op keer zie je dat Volkskrant, NRC, nu ook Trouw daar enthousiaste, hele positieve recensies over schrijven. En de pijn die ik dan heb, is dat ik denk van ja, maar waarom zie je het nu pas? Terwijl we het met z'n allen gewoon op de regionale televisie uitzenden. Omdat het nu landelijk zichtbaar is. Ja, en ik denk dat er nog iets anders speelt daarbij. En dat is natuurlijk een pijn die bij veel regionale omroepen zit. Wij zitten ergens bij de Ziggo's en de KPN's op 500. Of 700 of 800, hè, in de exotische range. Terwijl je eigenlijk gewoon als publieke omroep voor je eigen regio toch ergens in de range tussen de 0 en de 13 op zijn minst zou moeten zitten. Ja. Elke avond zap ik en dan zie ik op 7, 8 of 9 weer de zoveelste CSI. En dan denk ik van ja, weet je, er wordt gewoon met publiek geld worden de pareltjes gemaakt die niet opvallen, omdat mensen niet tot aan de 500 nog wat zeggen. Maar zie je dat? Denk je dat dat echt een verklaring is? Als mensen hun regionale omroep willen zien, dan kunnen ze die toch vinden? Tuurlijk. En dat gebeurt ook. En er is ook een grote schare fans, ook binnen Brabant, die elke avond naar Omroep Brabant kijkt. Maar ik denk, en dat willen we natuurlijk allemaal, je wilt dat het zoveel mogelijk wordt bekeken. En ik weet bijvoorbeeld dat een Omroep Zeeland zit, geloof ik, op 13. Ja, dan zit je in dat zap. En ik ben er een warm pleitbezorger van dat we met z'n allen die regionale publieke zenders weer ergens onder de 15 geprogrammeerd hebben. Je hebt het over pareltjes. Tegelijkertijd kun je ook zeggen qua nieuwsvoorziening. Ik weet dat nog bij Radio Rijnmond, toen ik daar werkte, wel een frustratie was. Dat je soms nieuws kon maken. Mm-hmm. En het werd pas echt nieuws als de NOS het had gebracht. En dat kon rustig 2 weken later zijn. Ja. Maar dan telde het kennelijk pas echt. Zit daar ook niet frustratie? Dat is echt verleden tijd. Ja. Hè? De regionale omroepen zijn natuurlijk op dit moment echt heel erg groot in die nieuwsvoorziening. Ze zijn ook allemaal heel erg online ingestoken. En ze hebben een hele nauwe samenwerking met NOS. Onze berichten verschijnen ook in de NOS-app. En NOS-bericht in onze app. Dus daar zit heel veel uitwisseling. Dat gaat echt op uurbasis. Kijk. Afgelopen week worden we weer overspoeld met nieuws en berichten over de toeslagenaffaire. En steeds is dezelfde constatering daar. Het gaat nog steeds bij voortdurende zaken mis. Een groep van 220 advocaten heeft een brandbrief aan de Tweede Kamer gestuurd over de afhandeling van de toeslagenaffaire. Als we niet iets veranderen aan onze werkwijze, gaat het inderdaad nog heel lang duren. In de brief staat: op grote schaal ontvangen gedupeerden en hun belangenbehartigers geen dossiers. Als we dat anders willen, dan moeten we, en daar moet ik natuurlijk samen met de Kamer ook over praten, op een andere manier gaan werken. Bergen, bergen, bergen werk die ze gewoon niet aankunnen. Hoe lang nog, voorzitter? Hoe vaak nog? Hoeveel mensen moeten nog door het systeem compleet vermorseld worden voordat hier echt doordringt dat het helemaal niet werkt? Wouter, die afwikkeling van de toeslagenaffaire gaat niet goed. Nationale Ombudsman kwam natuurlijk ook weer met een waarschuwing daarvoor, trok aan de alarmbel. Is om dat af te vragen, hoe is dat spanningsveld? Want je wil als media vinger aan de pols houden, dus je wil daarover blijven berichten als controlemechanisme. Tegelijkertijd vergroot je ook een frustratie en is de realiteit ook dat dingen gewoon niet snel afgewikkeld kunnen worden, kennelijk. Ja. Het zijn verschillende aspecten. Sowieso, het journalistiek, zo werkt het nou eenmaal, Dat als je elke dag hetzelfde brengt, of elke week hetzelfde brengt, dat daardoor de aandacht verslapt. Dat is niet zozeer waarom dat media dat zo leuk vinden, of journalisten dat zo leuk vinden om te doen, maar omdat we natuurlijk ook weten dat luisteraars denken, hey, of kijkers of krantenlezers, dat hebben we gisteren al tot ons genomen. Mm-hmm. Hè? Jullie willen zelf ook niet meer praten over iets wat 2 dagen of 3 dagen geleden gebeurd is, want dat haalt de actualiteit of het modewoord in Hilversum de urgentie weg. En God knows, dat moeten we natuurlijk niet hebben. Dus dat is een aspect wat meespeelt, waardoor de herhaling misschien op een gegeven moment uitblijft, terwijl het probleem nog niet is opgelost. Maar waar dit natuurlijk mee begonnen is, is dat er misschien ook vanuit de politiek, vanuit zowel het kabinet als de Tweede Kamer, en misschien volgordelijk ook wel door bepaalde media, dat er een verwachtingspatroon is gecreëerd van oké, er is een probleem, en er is nu een zak geld, of er is een politieke wil, en daarmee is het probleem dus opgelost binnen 2, 3, 4 weken. En de vraag is of dat een hele realistische aanvliegroute destijds is geweest. Maar is dat vanuit de politiek? Van die schetst ook het beeld, we gaan dat nu doen, we gaan nu dat geld overmaken. Er kwam een aparte staatssecretaris ook voor. Hè? En dan dat geeft aan dat de politiek urgentie toont, want er wordt een apart poppetje voor neergezet. Maar dat betekent niet dat daarmee de menskracht bouwen van ook die dienst, hè? Het omturnen van zo'n organisatie, waarvan je ook achter de schermen in Den Haag hoort dat er nog steeds enorme frustratie is, ook op het kerndepartement van financiën richting de Belastingdienst of de dienst toeslagen, omdat men niet goed met elkaar communiceert, niet doet wat men wil, niet de waarheid vertelt over hoe dingen gaan of zijn gegaan. Dat zag je ook met het ineens opduiken van het memo Palmen, dat beruchte memo waarin duidelijk werd dat er al jaren geleden was gewaarschuwd over de ernst en de onrechtvaardigheid van het systeem. Op het moment dat er in de politiek een probleem wordt geconstateerd en er een politieke wil wordt getoond, ook vanuit het kabinet, maar ook vanuit de Tweede Kamer, oké, het moet opgelost worden en daar trekken we desnoods een paar miljard voor uit, dan is de veronderstelling bij die politiek, maar ik denk ook bij veel mensen in het land, denken, oké, het probleem wordt dus opgelost. Ja. En nu blijkt dat daar veel meer tijd voor nodig is en misschien inderdaad een andere aanpak om dat te bereiken. En waar zit dan waar komt die journalistieke verantwoordelijkheid, Renzo? Want heb je daarin ook de verantwoordelijkheid dat duidelijk te schetsen van, hè, is het vooral bekritiseren, waarom is het nog niet geregeld? Of is het ook uitleggen, kennelijk is het zo complex dat het misschien niet zo snel geregeld kan worden? Nou, ook al willen we dat niet horen. Alle twee, maar volgens mij zit je met de spanning tussen in de journalistiek, gaan we het nu weer over dit onderwerp hebben? Net als bij corona, hebben we het hier ook wel eens over gehad. Hoe lang moet je het nog over hebben? Maar je hebt het ook over een fenomeen wat zich niet oplost als die journalistiek zich daar niet actief mee bemoeit. Dat hebben we keer op keer gezien in de toeslagenaffaire. En ik moet ook eerlijk zeggen, toen ik afgelopen maandag was dat geloof ik hoorde, dat inmiddels gedupeerden van de toeslagenaffaire toch weer incassobureaus aan de deur krijgen. Denk je, in hemelsnaam, waar gaat dit zo falikant fout? En ik denk dat het goed is dat die journalistiek daar wel de vinger op blijft. Ja, dan blijf je daarop, wat frustratie bevorderend werkt. Maar dan is het belang om maar in ieder geval te blijven controleren. Absoluut. Dat is uiteindelijk het grootste. Dan wil ik met jullie nog hebben over Nieuwsuur gisteren. Daar ging het over de belangenverstrengeling van neuroloog en Alzheimer-expert Philip Scheltens. Zij keken daarbij naar zijn optreden bij Op1. In de zomer was dat, toen hij een Alzheimer-medicijn aanprees als dé oplossing in de strijd tegen Alzheimer. Terwijl hij ook belangen bleek te hebben bij de farmaceut in kwestie. Alleen dat was niet bij de kijker bekend. We luisteren nog even naar een fragmentje hoe hij er toen over vertelde bij Op1. Ik ben begonnen met helemaal niks. Toen we patiënten echt niets te bieden hadden, niets konden diagnosticeren zelfs. En nu kunnen we ongelooflijk veel meer. Dit soort scans, dat is revolutionair. En dat we nu mensen dadelijk kunnen gaan behandelen, ja, dat ik dat allemaal mee mag maken, is natuurlijk super. Ja, en het gaat dus ook nog meer, er komen nog veel meer aan. Dat kan ik je beloven. Ja, de man staat natuurlijk bekend als een autoriteit op het gebied van Alzheimer. Heeft in dit geval nieuws altijd uitgebreid over wat al zijn dwarsverbanden zijn en belangen die hij heeft. Dat hij ook als adviseur, als aandeelhouder en dergelijke naast als arts optreedt. Hoe, als we het breder trekken, Renzo Veenstra van Omroep Brabant, hoe ga je daarmee om? Dus je weet van, je hebt iemand van naam. Wordt iemand altijd gecheckt op, heb je eventueel andere belangen? Nou, wordt de vraag gesteld? Ik zou liegen als ik ja zei. Nee, natuurlijk niet. Nee, redacties zijn ook gewone mensen die wel eens een keer wat dingen vergeten. Maar het is de plicht van die redactie om dat te doen. Ik heb 7 jaar eindredactie gedaan van het televisieprogramma, toen nog televisieprogramma Kassa. En daar was het een heilig schennis als je niet heel goed checkte wie je uiteindelijk aan tafel kreeg. Want je moet weten wie daar zit. En je kunt niet verwachten dat die kijker dat dan wel concludeert. Jij moet weten dat zo'n man andere belangen heeft. Maakt overigens niet uit, dan kun je hem nog steeds steeds uitnodigen, prima. Maar stel dan in ieder geval de vraag van u zit hier, maar u hebt ook wel een ander belang hierbij. Ja. Dat moet je als redactie uitvinden, absoluut. Dat moet je van tevoren, eigenlijk zou het in, bij wijze van spreken, in de standaardlijstje nou ja, vragen moeten zitten? Je moet een afvinklijstje hebben en daar hoort hij gewoon in te zitten bij zo'n talkshow-redactie. Kijk, en op het moment dat het heel veel research vergt om erachter te komen of iemand misschien allerlei verbanden heeft, dan stel je op zijn minst de vraag bij de uitnodiging, hebt u misschien een relatie tot, et cetera? En welk antwoord er dan ook komt, dan heb je het in ieder geval gevraagd. Ja. In de praktijk, Wouter de Winter, werkt het zo zeker. Iemand die al waarvan je weet, die heeft veel expertise op een gebied. Ja, is het dan nog logisch om te vragen? Of misschien zelfs kan het ongepast voelen? Nou ja, het is lastig. En inderdaad, overal worden fouten gemaakt. Het is wel zo, denk ik, dat je een extra verantwoordelijkheid op je neemt als je iemand uitnodigt om een medicijn aan te prijzen. Dat je wel heel erg goed gaat kijken van, goh, is daar misschien zelf ook nog een belang achter? Het is ook kritiek die bijvoorbeeld Ab Osterhaus is getroffen de afgelopen maanden. Terwijl die toch een heel prettig ankerpunt voor veel kijkers was als het ging om de coronacrisis, ook in een geruststellende sfeer om uit te leggen hoe dingen werkten. Maar hij had ook bepaalde belangen in het verleden met andere epidemieën. Mexicaanse griepen. Ja, of bijna epidemie. Of ja, in ieder geval iets wat in Nederland gelukkig niet helemaal uit de hand liep. En dat heeft ook wel toen tot beroering geleid. Van ja, maar ik kan je hem dan wel nog als expert vragen? Nou, men heeft kennelijk de afweging gemaakt van hij weet zoveel en hij is zo waardevol, ook voor het programma. En hij vertelt geen onzin dat we hem kunnen uitnodigen. Maar je hebt wel een extra verantwoordelijkheid, denk ik, als je zeker mensen in die medische wereld, waar ook zo ontzettend veel belangen en geld ook nu bij gemoeid zijn, om even goed te checken wat de achtergrond van iemand is. Ja. Dat is volgens mij ook nog wel een interessant aspect, die medische kennis. We hebben op een gegeven moment Dr. Media gehad, hè? Die hebben we in de uitzendingen gehad. Online doen ze dat nog steeds, dat ze ook medische berichtgeving checken. Omdat blijkt dat medische kennis van journalisten is natuurlijk lang niet altijd toereikend. De kennis van journalisten is sowieso niet toereikend. Hè? Wij weten van heel veel dingen verrekte weinig. Heerlijk ontnuchterend en zo. Het is toch, we moeten ons best doen om van heel veel weinig te weten, in plaats van dat we van weinig dingen heel veel weten. Daar nodigen we die gasten nou juist voor uit. Ja, maar dat is dus interessant, want hoe ver ga je dus zelf in en hoeveel tijd heb je? Is het ook tijdgebrek of zeg je dat mag nooit een excuus zijn? Het mag op zich nooit een excuus zijn, maar natuurlijk is het tijdgebrek. Hè. We werken allemaal in meer of mindere mate met heel weinig mensen. Zeker bij de regionale omroep werk je met minder mensen dan in Hilversum. Dus dan heb je zeker met die factor te maken. Maar het mag geen factor zijn. Dan moet je op zijn minst de vraag stellen van, goh, hebt u nog andere belangen die ik zou moeten weten voordat ik u uitnodig? Ja, het is tijd en het is denk ik ook onervarenheid. Want op alle redacties merk je dat, en zeker is mijn ervaring in het Hilversums, hè, niet zozeer de publieke omroep, maar het kan ook commercieel zijn, dat een heleboel redacteuren ook na een bepaalde tijd moeten verkassen, omdat ze geen vast contract krijgen aangeboden. Ja. En daardoor krijg je een soort gedwongen hopgedrag van ook vaak jonge redacteuren die niet een vaste aanstelling krijgen, maar daardoor volgens mij ook niet de gelegenheid krijgen om zich heel erg te verdiepen en zomaar ergens 5, 6, 7 jaar in een redactie zitten om die redactie echt te versterken. Ja. Er zullen wel bepaalde programma's die hebben grote budgetten, die kunnen zoveel mensen aannemen. Daar zitten vaste teams. Maar ja, ik merk het zelf ook wel eens dat je gewoon merkt van ja, dat is weer iemand die het vak moet leren. En die moet je dan zelfs ook als gast af en toe wel een beetje aan de hand nemen. Is dat bij de krant anders dan? Nou ja, daar is het verloop niet zo groot. Dat is ook misschien ook wel weer een voordeel. En wij hebben natuurlijk wel bepaalde contracten. Maar niet, denk ik, op de schaal waarop je dat tegenkomt in de voorbereiding van radio- of televisieprogramma's. En de vraag is, waar ligt het gewicht van waar je naar kijkt? En ik denk dat bij een talkshow wordt echt gekeken, wie is er leuk? Ja. Praat hij goed? Heeft hij een paar goede uitspraken? Heeft zij een fantastisch verhaal? Daar gaat het vooral bij zijn talkshow. En op het lijstje belangen precies. Moet jij dus ook nog even in hoofdletters bij. Wat extra vinkjes. Helder. Ja, ik moet die man naast me eens even gaan scannen. Nergens goedemorgen, Jan Beuving. Goedemorgen, mevrouw Plug. Mevrouw Plag, sorry. Gisteren een documentaire gekeken. Goedemorgen ook mevrouw Koetsen, meneer Veenstra en meneer De Winter. Het toeslagenschandaal, het ging er net ook al even over. Snelle oplossingen zijn niet voorhanden. En gisteren werd die hopeloosheid besproken door Winfried Baaiens en Ron Vreese in het 8-uur-journaal van de NOS. Of moeten we gewoon wachten voor echt ingrijpen op een nieuw kabinet? Ja, nou, ook daar moet je de hel denk ik niet van verwachten. De Freudiaanse bespreking van het jaar, omdat Ron Vreese per ongeluk het verkeerde lidwoord gebruikt. En niet het heil, maar de heil. En van die ei van heil wat vlak uitgesproken doet, zegt hij niet het heil, maar de hel. Wat resulteert in de constatering dat je van dat nieuwe kabinet de hel niet moet verwachten. Maar de slachtoffers van het schandaal weten maar al te goed. De hel moet je wel degelijk vrezen. Sterker nog, ze zitten er al jaren in. Geen hellend vlak, maar het was een diepe afgrond naar die hel toe. Over het verschil tussen heil en hel gesproken. In Opeen ging het gisteren, en ik geloof straks hier ook, over de nieuwe Bijbelvertaling die vandaag verschijnt. En de invloed van die Bijbel op onze samenleving. Zoals bijvoorbeeld geschetst door nu nog directeur van het Frans Hals Museum, Anne de Meester. Ik denk dat alles hoe wij denken is op de een of andere manier in Duitsland zijn gepreekt door Bijbels. En ik denk, ik kom zelf uit België, uit dat kleine katholieke dorpje waar mijn ouders zelf atheïst waren. Je hebt mensen die lettergrepen inslikken, maar Anne de Meester slikt hier bijna een hele bijwoordelijke bepaling in. Ze zegt, ik denk dat alles hoe wij denken, en dat is blijkbaar ook deze zin, want daarin begint ze met denken. Maar ze zegt dus, ik denk dat alles hoe wij denken op de een of andere manier, en nu komt het ingeslikte deel, de Duitsers zeggen, gepreekt is door de Bijbel. Het gaat me even om het woord gepreekt, geen alledaagse kost. Een preken wordt in het Duits geschreven met een umlaut op de A, dus niet met een E. Het woord umlaut trouwens heeft zelf geen umlaut, wat ik met drie klinken in dat ene woord toch een gemiste kans vindt. Maar een preken is een relief. En gepreekt betekent zoiets als gestempeld. Dus alles wat wij denken is op een of andere manier van een stempel voorzien door de Bijbel. Ze had ook gewoon beïnvloed kunnen zeggen, maar hier verraadt zich haar achtergrond als museumdirecteur. Het woord preken komt oorspronkelijk van breggen, breken, en is vernederlands als preeg, niet met twee puntjes, maar met twee e's, en wordt vooral gebruikt in de drukwereld. Ik herkende het, omdat ik het bij de geboortekaartjes ter sprake heb horen komen. Preegdruk. Dus, en ook pregen is een werkwoord, dus de meester had ook gepreegd door de Bijbel kunnen zeggen. Maar ik begrijp wel dat ze voor gepreekt koos, want dat lijkt meer op gepreekt, wat bij de Bijbel wel zo toepasselijk is, want veel preken zijn gepreegd door de Bijbel. Ab Osterhaus zat ook aan tafel en kwam nog met een feitje over de Bijbel. Ik ben het helemaal mee eens dat het een heel belangrijk boek is. Dat is tientallen eeuwen is meegegaan. De vraag hierbij is, hoeveel is tientallen eigenlijk? En we kunnen het over eens zijn, het moet minimaal 20 zijn. Maar als je zegt, er lagen tientallen tegels los, of er komen nog tientallen kabinetten Rutte, dan bedoel je volgens mij eigenlijk minimaal 30. En dat is relevant, want Osterhaus heeft het hier over tientallen eeuwen, en dan gaat het hard met de tijd. Dat is dus minimaal 2000 jaar geleden. Toen was Jezus bijna 21, dus ik concludeer voorzichtig dat de evangeliën nog een open eind hadden. Alhoewel een theoloog zal betogen dat dat nog steeds het geval is. Nou, nog kort wat andere taalstrooisels. Gisteren was er, het ging er daarnet ook al over, een hommageprogramma aan Paul Witteman, waarin collega's hem karakteriseerden. Jan Tromp zei daarin dit. Je moet je voorstellen, achter het nieuws was toen klassiek, linksistisch, arbeideristisch. Linksistisch en arbeideristisch. Het achtervoegsel istisch wordt hier gebruikt om van de woorden links en arbeider een stroming te maken, zoals ook socialistisch en marxistisch gevormd worden. Tegelijk krijgt het ook iets spottends. Je voelt dat linksistisch wat overdrevener is dan links of linksig. Slim gekozen invalshoek van Jan Tromp. Het is trompistisch taalgebruik. Özcan Akyol had ook een fraaie typering. En tegelijkertijd hard zijn voor iemand zonder al te luidruchtig te willen overkomen. Dat heb ik ook wel echt van hem geleerd. En dat was ook de samenvatting die meneer de Winter zojuist gaf. Hard, maar niet luidruchtig. En dat is toch mooi gezegd. Inhoudelijk is het fraai, maar omdat dat hard ook luid betekenen kan, is het ook nog een heel mooi zinnetje. Een goed streven voor een journalist om hard, maar niet luidruchtig te zijn. En dan nog dit. Ik scrolde eens van TikTok en toen zag ik dat. Ik scroll gelijk verder. Ik scrolde iets van TikTok, werd gisteren in het Jeugdjournaal gezegd. Scrollen begon ooit met dat wieltje op je muis, maar dat is meegegaan naar de smartphone zonder wieltje. Swipe is volgens mij meer een links-rechtsbeweging, terwijl scrollen echt van boven naar beneden is. Het is eigenlijk meer verticaal. En ze zegt ook, ik scrolde iets op TikTok. Dus niet, ik zag iets of ik las iets, maar ze zegt, ik scrolde iets en toen zag ik het. Dus in feite wordt scrollen hier gebruikt voor de nog niet adapterende voorfase, het gedachteloze smartphonegebruik. En dus er zit nog geen inhoud achter. Enfin, hebben we nog een adje dat gaat naar Apple, die te kampen hebben met leveranciersproblemen. At Apple, een appel zonder chips. Misschien is dat wel een stuk gezonder. Dankjewel Jan. Jan Beuving. En jullie ook bedankt. Wouter de Winter en Renzo Veenstra. Dankjewel. NPO Radio 1. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Jeroen Tjepkemaat. We beginnen met dat nieuws over Apple. Apple heeft nu last van chiptekorten. Volgens persbureau Bloomberg moet het bedrijf de productie van zijn nieuwe iPhone 13 met miljoenen naar beneden bijstellen. Tot eind dit jaar zouden er 90 miljoen telefoons worden gemaakt. Dat worden er zo'n 10 miljoen minder. Opnieuw is Amerikaanse ambassadepersoneel getroffen door het mysterieuze Havana-syndroom, dat onder meer duizeligheid en geheugenverlies veroorzaakt. Dit keer werd de ambassade in Colombia getroffen, meldt de Wall Street Journal. Eerder dit jaar al de ambassades in Wenen en Berlijn. De Verenigde Staten heropenen vanaf begin november de landsgrenzen met Canada en Mexico voor mensen die kunnen bewijzen dat ze zijn gevaccineerd tegen corona. Eerder was al bekend dat gevaccineerden uit de EU vanaf begin november welkom zijn. En er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misbruik in de danssport. Daarvoor pleit een deel van de Tweede Kamer in aanloop naar het debat over misstanden in de turnsport. In het dansen zouden vergelijkbare problemen spelen. Dankjewel Jeroen. Dan weer naar de verkeersinformatie. Tim Schaap. Er is weinig aan de hand. Er zijn momenteel 2 files te vinden op de weg. Ik begin op de A7 van Groningen naar de Duitse grens. Daar tussen Hogezand en Zuidbroek 3 kilometer file. Daar is namelijk een gekantelde bestelbus, waardoor de weg helemaal dicht is. Het verkeer wordt via de af- en oprit om het ongeluk heen geleid. En dat zorgt daarvoor een file, ongeveer 20 minuten lang. Je zou kunnen omrijden, dat kan over de N387 en de N33. Ook is het druk op de A325 van Nijmegen naar richting knooppunt Velperbroek. Daarvoor Westervoort, 5 kilometer file. Daar is eerder vandaag een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar weer vrij. Reken daar nog wel op een kwartier vertraging. Tot 11:30, Guilaine Plag. Tweede uur nemen we op de dag dat het Amsterdam Dance Event begint, de dance scene in China onder de loep, met onze spraakmaker, sinoloog Manja Koetsen. En bladeren we met hoogleraar kerkgeschiedenis Paul van Geest zo door de hernieuwde Bijbelvertaling, die over een paar uurtjes openbaar wordt. Natuurlijk spelen we ook tegen 11:30 de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt alvast vraag 15 en de hint daarbij. Die vraag luidt: een eland in de Amerikaanse stad Colorado is na 2 jaar eindelijk verlost van welk voorwerp om zijn nek? Manja, kijk maar aan. Ik weet het, maar jij mag het niet zeggen, want dat is aan de quizkandidaat over een klein uur. Platen van spraakmakers. Ik verwacht, Manja, dat jij nu met Chinese dance komt. Maar nee, Wham is het geworden, begreep ik, of niet? Oh ja, dat klopt. Ja. Veel anders. Wake me up before you go-go. Ja, waarom dat nummer? Nou, dat komt eigenlijk omdat Wham de allereerste westerse band is geweest die in China mocht optreden in 1985. En daarmee echt een impact hebben gemaakt. Indirect, ook later op de dancey, maar gewoon op de moderne muziek in China. En dat was een heel evenement. En politie moest erbij komen. En mensen mochten niet meezingen. Mensen mochten ook niet dansen. Oh, nou, probeer maar eens niet te dansen als je die muziek hoort. Dus dat is best moeilijk. Maar werd dat toen tegelijk, zeg maar, stiekem wel gevierd en intens beleefd. Maar bij concerten stond men in de plooi. Of nou ja, het was de allereerste. Concert was ook nog niet. Ja, dat was een enorm concert. Het was de allereerste keer dat zo'n groot concert plaatsvond in China. Dus het was gewoon totaal nieuw. Het zette heel Beijing op stelten. Ja, en over hoe de zanger George Michael en dat hij homo was en dergelijke, dat soort dingen waren allemaal nog niet bekend. Nee, maar wel hoe ze zich kleden, de lichten, de hele show zelf. Zoiets spectaculairs hadden ze echt nog niet gezien in China op dat moment in 1985. En dan zie je dat ze op dat gebied toch nog heel erg achterliepen. De oorsprong ligt daar dus in ieder geval, met het gesprek wat we zo meteen gaan voeren. Precies. Wham. Wake Me Up Before You Go-Go van Wham. Spraakmakers. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Middels nieuwe gasten in de studio. We gaan het straks hebben over de vernieuwde Bijbelvertaling. 9 vertalers hebben 12.000 wijzigingen aangebracht om de Bijbel meer van nu te maken, zogezegd. Paul van Geest is hoogleraar kerkgeschiedenis en neerlandicus. Welkom. Goedemorgen. In 2004 gebeurde dat al. Toen verdween het woord kribbe uit de Bijbel. Ja. Dat leidde tot heel wat discussie. Zit er nu weer een woord in waarvan we nu al weten dat gaat wel wat troon geven? Ja, vele. Er is... Het meest in het oog springende woord is in het Johannesevangelie, de proloog. Daar staat: het woord is vlees geworden. En dat klonk te veel in de ogen van de vertalers naar slagerij. En toen hebben ze gedacht: het woord is mens geworden. En dat klopt ook wel, want vlees, sarx in het Grieks, dat houdt meer verband met de relationele concreetheid die wij hier nu ook in deze studio hebben. Dus ziet elkaar, je emoties worden opgeroepen door het zien van elkaar. Dat klinkt wel dramatisch, maar dat is de relationele concreetheid van het mens. Maar de uitdrukking, vlees geworden, dit of dat, dat wordt nog wel gebruikt. Ja, dus in gebeden zeker. Hè? Dus het woord is vlees geworden. Dus als er een nieuwe vertaling komt, wil het niet meteen zeggen dat die vertaling helemaal geïnterioriseerd is bij gelovigen of niet-gelovigen. Maar vegetariërs zullen er blij mee zijn. Dat denk ik wel, ja. Slagers denk ik minder. Maar ja, zo zijn er veel meer, denk ik, nog dingen die we kunnen bespreken. Doen wij straks na 11 uur over die eigentijdse Bijbel. Vandaag begint ook het Amsterdam Dance Event, dat sinds de oprichting in 1996 uitgroeide tot een van de grootste clubfestivals ter wereld. En daarmee is het ook dé ontmoetingsplek voor duizenden professionals uit de muziekindustrie. Dit jaar natuurlijk wel gemankeerd door coronamaatregelen wereldwijd. Maar dat de dancewereld volop in beweging is, dat leidt geen twijfel. En een van de belangrijkste ontwikkelingen is ook de opkomst van de Chinese markt, waar de dance- en clubscene in rap tempo aan populariteit wint. De vraag is, ligt er voor Nederlandse DJ's een nieuwe markt om te veroveren? En hoe enthousiast is de regering van Xi Jinping over zoveel westerse invloed? Vandaar dat Manja Koetsen, sinoloog en hoofdredacteur van Watson Weibo, onze spraakmaker dus is. Hij houdt ook een blog bij over de sociale media in China. En Frank Helmink is er, directeur van Buma Cultuur en de founding partner van het ADE. Welkom ook, Frank. Morgen. Is dat een reëel toekomstbeeld dat we binnen afzienbare tijd een Beijing of een Shanghai dance event krijgen? Zoals we het Amsterdam dance event hebben? Dat lijkt ons eigenlijk al jarenlang een soort van toekomstbeeld, reëel toekomstbeeld. De vraag is alleen wie die evenementen gaat organiseren. En dat zou zomaar kunnen dat dat een beetje hier vandaan komt? Oorspronkelijk wel. En dan na 2 jaar wordt iedereen bedankt voor de bewezen diensten en wordt het gewoon georganiseerd door mensen die oorspronkelijk uit China komen. Oh, is dat een beetje wat natuurlijk de discussie rondom producten ook vaak is? Van het wordt afgekeken en er wordt een kopie van gemaakt. Als je kijkt naar ons, naar Buma en auteursrecht, dat hele copyright verhaal is in China tot op de dag van vandaag eigenlijk de right to copy. Dus dat is toch net even een iets andere benadering van de markt. Dus je moet wel weten waar je aan begint. Ja, maar dat is, en het is ook niet raar. Hè? Het is niet zo dat wij denken, god, dat China dat gaat op een andere manier. Ik bedoel, het is in Amerika natuurlijk ook exact dezelfde ontwikkeling. Nederland is daar in eerste instantie heel groot geworden. Vervolgens word je natuurlijk ingehaald door de lokale DJ's en producenten. Mm-hmm. Is het, Manja, want je hebt lang in China gewoond. Daar ben je ook op veel clubs geweest en dergelijke. 10 jaar geleden was het ongeveer. Ja. Is het als het gaat om de clubs en discotheken, kun je een beetje vergelijken met hier? Of is het totaal anders? Vind ik moeilijk te zeggen. Het is ten eerste, het is heel bloeiend. In elke grote stad in China waar je komt, zal je een nachtclub vinden. Maar het idee van uitgaan en alles wat erbij komt kijken, dat is nog wel eens anders. Mensen zijn soms veel meer geïnteresseerd in aan een grote tafel zitten met mooie flessen whisky, in plaats van dat ze echt gericht zijn op de DJ. De DJ is vaak ook gewoon een beetje opvulling van de avond. En bij ons heb je meer echt superhelden, hè? DJ superhelden. En dat begint in China nu te komen, echt die lokale DJ's die echt beroemdheden worden. Ja, en dat zie je ook wel aan het aantal events, alhoewel er niet echt enorme cijfers zijn, Frank. Maar wat wij zo konden vinden, je hebt 30 dancefestivals waren er in 2016, 150 in 2018. Dus dat werd gegroeid. Dat ging in één keer heel snel. Ja. Ik weet nog dat wij, maar dat voelt ook een beetje alsof dat al 100 jaar geleden is. Maar in 2019 hadden we bij ADE ook echt als thema China. En heb ik nog een fantastisch vertaalde toespraak gehouden voor Chinezen op een boot. En daar zaten mensen bij, met name vastgoedtypes uit allerlei hoeken en gaten uit China, waarvan ik nog nooit had gehoord, maar waar echt extreem grote festivals in één keer uit de grond werden gestampt. En dan ook gewoon echt dat bij de eerste editie er ook 50.000 mensen kwamen. Voor ticketprijzen die niet heel erg laag lagen of zo. Moeten even denken, dat is natuurlijk ook toen met corona in het begin, dat er in no time enorme ziekenhuizen stonden. Dat idee is eigenlijk vanuit het niets in één keer. En hoe je het ook bent of verkeerd, volgens mij is de groep mensen in China tussen 20 en 24... wat een beetje voor die elektronische dancemuziek, of althans de hele commerciële tak daarvan, de doelgroep is, dat bestaat uit 250 miljoen mensen. Ja. En dat in combinatie met het feit dat in China natuurlijk steeds meer mensen geld zijn gaan verdienen in hele snelle tijd. Ik weet niet hoe dat nu de afgelopen anderhalf jaar is gegaan. Mm-hmm. Alleen dat was toen wel zo. Dan heb je dus inderdaad te maken met mensen die die tickets kunnen betalen. Die inderdaad, en dat was vooral in de begintijd van die dance zo, inderdaad met z'n allen, althans de mannelijke kant, voor het hele tafels kochten, vervolgens ook nog een vrouwelijke gezelschap kochten. En daar dan inderdaad niet naar de muziek luisterend enorme dure flessen drank aan het wegtikken waren. Dat is er volgens mij nog steeds wel zo in die hele grote steden, waarvan er natuurlijk ook best veel zijn. Maar het voordeel is wel dat je nu inmiddels festivals hebt. Ja. Waar dan ook tot echt liefde voor die bands is. Ja, waar mensen gewoon echt komen om te feesten en op een veld staan en verder daar ook niet heel veel rare dingen kunnen doen. Ja. We hadden voor de uitzending al even contact met dansondernemer Paul Neuteboom, die naar Beijing is vertrokken om daar zijn geluk te beproeven. En hij vertelt ook, ziet dat er echt wel een eigen Chinese danscultuur aan het ontstaan is. Het leuke van de industrie tegenwoordig is dat ook de Chinese lokale helden zich aan het ontwikkelen zijn. Dus de festivals en de evenementen tegenwoordig zijn wel meer een mengelmoes van internationale toppers, maar ook wel echt lokale helden tegenwoordig. Ja, zie je dat, Manja? Dat er inderdaad lokaal, misschien ook door corona, dat er meer binnenlandse DJ's een boost hebben kunnen krijgen? Ja, veel meer, want je zou het bijna vergeten, maar China is in maart, april 2020 al opengegaan met de clubs. Ze zijn maar zo kort gesloten geweest vergeleken met ons. Dus de afgelopen, 20 maanden lang hebben ze zelf al die DJ-spots moeten invullen, waar normaal Nederlanders of Amerikanen ook zouden staan. Dus wat je nu ziet, is dat inderdaad lokale DJ's, maar ook DJ's die eigenlijk alleen maar actief waren op de Chinese TikTok, opeens in die club staan. Aan de ene kant een voordeel, omdat daar veel meer een nationale boost is gekomen aan de dansindustrie. Het nadeel is dat er ook zoiets is ontstaan de afgelopen maanden als boeren bounce. Namelijk, dat zijn DJ's die waren eigenlijk helemaal niet zo ervaren. Die wisten alleen maar een beetje wat via TikTok. En die stonden opeens in redelijk grote zalen, waardoor er een nieuw genre dancemuziek is ontstaan. Boeren bounce, wat een beetje ouderwetse gabber. Wat niet iedereen kan waarderen. Want we gaan even luisteren naar een stukje Chinese dance. Ja, dat is geen boerenbounce. Ik wou net zeggen, dat is wat anders. Het klinkt veel lichter. Ja, dit is inderdaad op basis van westerse dance. Door DJ Yuan is dit waar Chinese traditionele elementen doorheen zitten. En dit is het soort dance wat ik verwacht dat je in de toekomst meer zal gaan zien in China als het ligt aan de overheid. Want de Chinese autoriteiten die zien graag een nadruk op Chinese cultuur. En niet zozeer dat wij allemaal de Nederlandse DJ's volgen. Maar ja, de Chinese cultuur moet altijd voorgaan in China zelf. Ja, dat hebben we ook wel aan Nepal gevraagd. Hè? Als de westerse DJ's, als China open is, en westerse DJ's, die kunnen ook weer de markt op gaan. En luister even naar zijn ervaring als early adapter. Het leuke hier van de festivals is dat er nog zoveel plezier en enthousiasme in de mensen zit. Dus het is af en toe alsof je een kind voor het eerst een lolly geeft. Zoveel plezier zie je hier in het publiek. En dat is ook wel iets wat je af en toe in Nederland of in het Westen wel mist. We zijn hier natuurlijk heel veel gewend. Maar in China heb je nog dat echte rauwe enthousiasme als ze iets horen wat ze bevalt. En dat is ontzettend leuk en maakt het ook ontzettend plezierig om hier nog festivals en evenementen te organiseren. De vraag is dan alleen, het zit er nu niet in hoeverre hij je gewoon je westerse ding kan doen, Frank. Ik denk dat dance heeft één voordeel. Het is natuurlijk in de meeste gevallen zo apolitiek als de neten. Ik denk dat het 20 jaar geleden is, 25 jaar geleden. Volgens mij Björk, een van de laatste die inderdaad in China optrad, maar vervolgens een statement maakte over Tibet en Free Tibet enzovoort. Ja, dan strijk je wel wat mensen in Beijing tegen de haren in. Mm-hmm. Dat zal op dansgebied niet zo heel snel gebeuren. Dus wat dat betreft denk ik dat, los van het feit dat inderdaad China nu wel heel erg eigen cultuur eerst is, ten opzichte van misschien 20 jaar geleden, toen was het natuurlijk ook wel zo, alleen volgens mij is het nu wel vrij extreem. Ik denk wel dat dat net ietsje makkelijker maakt dan wanneer je met bandjes komt die allerlei teksten hebben die, ja, ja. Die als opruiend kunnen worden gezien. Of als, nou ja, noem het maar op. We hebben alles meegemaakt in China. Het gaat om de teksten dan. Ja, en wat ik zei, dance is zo apolitiek als wat. Mm-hmm. Ik kan er niet even één of twee enorme politiek uitsprekende DJ's opnoemen nu. Nee, want als je inderdaad, wat jij aangeeft van Xi Jinping, wil het natuurlijk die westerse invloeden beperken en vooral Chinese. Als je kijkt, die hele entertainmentindustrie heeft hij wel in het vizier de laatste tijd. Restricties die er worden gesteld als het gaat om computerspelletjes, karaoke liedjes, ja. Kinderpopgroepjes. Ja, ja, er zijn er echt de afgelopen maanden, ze noemen het ook wel een aardbeving in de Chinese entertainmentindustrie. En ik ben het helemaal met je eens dat dance is in principe niet politiek, maar we moeten het niet zo zwart-wit zien als iemand die een songtekst zegt. Het heeft ook iets te maken met een bepaalde cultuur die dat met zich meebrengt. Als het heel erg gaat over losbandigheid en individualisme en we gaan allemaal met z'n allen keihard dansen en op onszelf richten. Dat kan ook al gezien worden als een negatieve invloed hebben op de jeugd. Want heel veel van de bewegingen die nu gaande zijn in China, dan denk je, ja, hoezo zeg je dat soort karaoke liedjes op een zwarte lijst? Of hoezo mag je geen online fanclubs meer hebben? Dat is niet zo zwart-wit dat zij heel erg tegen de overheid zijn of zo. Nee, ze zien het gewoon als een groot ideologisch strijdtoneel waarbij ze de jeugd kunnen pakken. En dan willen ze liever dat ze luisteren naar iets wat veel meer de waarde van de partij vertegenwoordigt dan van het Westen of van iets waar ze... Maar wat zou die ideologie dan zijn? Vanuit de entertainmentindustrie, in de ogen van zo'n Xi Jinping. Die zij graag zien? Nee, waar zij bang voor zijn. Oh, nou, wat ik zeg, dat veel te veel individualisme, veel te veel gericht op mindless entertainment. Er moet natuurlijk een bepaalde boodschap in zitten van socialisme en van moraliteit. En dus ze willen natuurlijk, de jeugd is de toekomst. Dus ze willen dat de jeugd meebouwt aan de toekomst van China en... Ja, dus wat ik zeg, het gaat niet alleen maar over iets zeggen wat anti-overheid is. Het gaat om veel meer dan dat. Ja, ja. Is het, want jij gaf aan het begin al aan Frank van qua royalties, qua copyright is er nog een wereld te winnen. Zeker. Maar ook de westerse invloed die niet altijd gewenst is. We hebben natuurlijk vaak de discussie van China neemt de wereld over. Nou, in dit geval zou het andersom kunnen zijn. Er ligt daar een groot nog te ontgonnen beginnen gebied, zeg maar, voor DJ's. Maar is het dan eigenlijk wel aantrekkelijk om daar naartoe te gaan? Nou, ik denk dat het de moeite wel waard is. En het is ook, ik maak ook heel vaak die vergelijking met Amerika. Daarvan denken we ook dat het altijd heel makkelijk is om daar de markt te veroveren. Maar uiteindelijk wordt daar ook politiek gezien gewoon ingegrepen op het moment dat er kansen liggen voor de lokale, in dit geval DJ's en producers. En dat is dan in feitelijk... natuurlijk niet op ideologisch gebied, maar wel gewoon puur zakelijk. Ja, maar hoe hebben ze dat gedaan dan in Amerika? Om de eigen DJ's daar meer ruimte te geven? Wat ingewikkelder maken om als artiest daar daadwerkelijk op te treden. Want dan heb je toch een iets andere permit nodig dan gewoon je paspoort. Bijvoorbeeld. En ja, kijk, dus uiteindelijk is het nooit makkelijk om zomaar een markt te veroveren. En hoe je het ook bent of verkeerd, China is wat ik wel altijd... echt intrigerend vindt van de beleidsmakers in China... is dat ze het zo op een ongelooflijk genuanceerde... het ziet er heel lomp uit als je onderaan de streep kijkt... wat ze allemaal gedaan hebben, maar uiteindelijk heel genuanceerd... aan allerlei touwtjes trekken. Heel subtiel. Nou, echt heel subtiel, maar vervolgens wordt er natuurlijk wel... een bepaalde richting opgestuurd, alleen je kunt niet... en dat beseft men daar zich natuurlijk ook wel, je kunt niet alles tegenhouden. Want als jij een land gaat onderdrukken, dus je jeugd gaat onderdrukken... dan heb je natuurlijk helemaal het tegenovergestelde bereikt... Dus er liggen volgens mij heel veel mogelijkheden. Alleen is het. Het is natuurlijk niet heel erg makkelijk. Sterker nog, je komt nu het land nog niet eens binnen. Dus nee. Wat dat betreft. Nee, daarom. Is er dat nu gaat, nog even we hebben helemaal het over de toekomst, inderdaad. Maar is het dan. Speelt het een rol wat jij zegt? Dancemuziek is per definitie. Of over het algemeen bij uitstek apolitiek. Voor de DJ's, maakt het ze uit waar ze optreden? Of is het gewoon. Nou, dat is een discussie die bijvoorbeeld bij het voetbal ook nu met Qatar gaat. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dat is natuurlijk Ik weet niet in hoeverre er... Ik neem toch aan dat er mensen zijn die wel principiële bezwaren hebben tegen China en de manier waarop men daar omgaat met onder andere Taiwan, Tibet, met hun eigen volk enzovoort. Natuurlijk, je kunt daar nogal wat bezwaren tegen hebben. Dus ik neem aan dat er ook echt wel mensen zijn die daar... die gewoon denken, joh, laat het China lekker links liggen. Maar er is aan de andere kant ook een behoorlijke handvol DJ's die graag... op een van die hele grote evenementen staan. Ja, want het is wel echt groot en massaal. En dan inmiddels, waar vroeger niet, toen we met Wham net begonnen, Manja, mocht er überhaupt niet meegezongen worden. Hoe gaan die festivals er nu aan toe? Ik herken dat wel, dat rauwe enthousiasme wat je hem net hoorde vertellen. Ik merk dat ook in mijn vrienden. Dat is dan meer de post-1980 generatie. Maar helemaal die jongere mensen, dat zijn die na 1990 zijn geboren. Die zijn zo erg uit op avontuur en ook internationaal georiënteerd. Die hebben een enorm enthousiasme voor dit soort festivals. En ik denk ook, het is ook leuk als je een heel klein stukje terug in de tijd gaat. Als je kijkt dat de eerste dancemuziek pas eind jaren 90 eigenlijk Chinese clubs binnenkwam, dat mensen toen nog dachten dat de cd vast zat of dat de mixer stuk was. Dat was met de minimal techno, dan dachten ze, ja, dan gaat iets helemaal mis. Het blijft even hangen, echt? Ja, letterlijk, ja. Dus dan zie je eigenlijk hoe kort die geschiedenis is en dan snap je ook beter van, als mensen dit soort dingen meemaken, van wauw, dit is te gek. Het komt zo nieuw binnen in de oren, dus dat is natuurlijk hartstikke leuk. Sowieso is dat eigenlijk wel wonderlijk, toch? Als je het hebt over in de jaren 90, dat zo laat is eigenlijk doorgedrongen tot China. Is daar een verklaring voor? Nou ja, ten eerste ondermaal was natuurlijk heel streng muziekcensuur. En daarna ontstond er, als je het hebt over westerse muziek, meer een hele zwarte markt. Wat er eigenlijk gebeurde is dat westerse platenmaatschappijen, die dumpten heel vaak platen. Hè. Dan werd er een knip in gezet, cut-outs noem je het geloof ik. Ja. Die zouden in China dan gerecycled worden. Maar in plaats van dat ze naar de afvalverwerking gingen, belanden ze op de zwarte markt. Dus hadden mensen een cd met een stukje gat erin, maar dan konden ze de eerste paar liedjes wel afluisteren. En dat was eigenlijk in de jaren 80, 90 ontstond er zo'n cultuur, een cut-out cultuur, waarbij mensen altijd op die manier luisterden naar westerse muziek. Zo is het eigenlijk begonnen. En pas in de jaren 2000 is het echt gaan commercialiseren. Maar vergeleken met de Nederlandse markt loopt het natuurlijk decennia achter op dat gebied. Maar ik begreep ook dat daar de een-kind-politiek een rol in speelt. In zeg maar het toekomstperspectief wat je hebt voor je kinderen. Ja, dat heeft meer te maken met, als je het hebt over, hey mam, hey pap, ik wil graag DJ worden. Ja. Met de een-kind-politiek is het zo dat grootouders, ooms en tantes al hun hoop zetten op dat kind in de familie. Die moet het gaan maken, die moet naar de universiteit een dokter worden. En als jij dan zegt als enig kind van, papa, ik wil achter de DJ-tafel, dan word je niet aangemoedigd. Lekker dus, de creatieve sector in. Nee, dus wat dat betreft, dat is misschien ook een van de redenen dat je ziet dat in de top 100 van beste DJ's ter wereld je nu nog maar 2 Chinese DJ's En daar zit DJ Kanto denk ik ook bij, want daar wordt nog opmerking over gemaakt, de grote Chinese DJ maakt meer house dan en werkt ook samen met Nederlandse DJ's samen. Ja. Ik heb Karta. Karta, kan ook. DJ Karta en DJ Arjue, dat zijn de 2. Grote op dit moment waar ook mee samengewerkt wordt. Ja, met Nederland zeker, ja. Een grote markt dat is ook, ja, maar dat is met name die samenwerking met Nederlandse DJ's enzovoort. Ik bedoel, ik zeg altijd met een kleine glimlach inderdaad, van er wordt natuurlijk uiteindelijk wordt er alleen maar gejat aan inspiratie. Maar dat is uiteindelijk wel de manier om überhaupt die markt op te komen. Maar dat zal er ook wel voor zorgen dat inderdaad die Chinese DJ-wereld ook alleen maar explodeert. Ja, helder. NPO Radio 1. Podcast. De tijd dat je binnen hebt gezeten, heb je eigenlijk ook weer nodig om weer te wennen aan de maatschappij. Het gaat over het leven achter de deur. En ik zal je vertellen. En het verlangen naar buiten, de gevangenis uit. Dat als ik buiten ben in de vrijheid, dat ik af en toe de structuur van binnen mis. Hoe moeilijk het leven is na een gevangenisstraf. Ik ben verslaafd. Ik heb bijna 400 euro per dag nodig voor drugs. Ga naar je favoriete podcast-app voor Buiten de Muren. Nu zit ik dus naast een tweevoudig moordenaar. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Het is niet iets wat je wil, maar dat ligt ook heel gevoelig bij mij. Wie luistert, weet meer. Vergeet wat je weet over circus. Festival Circolo brengt in Tilburg het circus van nu. Hilarisch, spectaculair en bloedspannend. Koop nu je kaarten op festivalcircolo.nl. U wilt weer zakelijk internationaal reizen. U heeft snel een PCR-reiscertificaat nodig. Medicorps verzorgt door de spoedservice dit certificaat voor u binnen 1 uur op Schiphol of thuis. Ga naar businesspcr.com. Medicorps houdt organisaties open. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen.

Het gaat best goed op de weg. Er zijn momenteel maar 2 files te vinden in het land. Ik begin op de A7 van Groningen naar de Duitse grens. Daar 3 kilometer file tussen Hogezand en Zuidbroek. Dat komt daardoor een gekantelde vrachtwagen. De weg is daar volledig dicht en het verkeer wordt via de af- en oprit om het ongeluk heen geleid. Dat zorgt automatisch natuurlijk voor een file. De vertraging is daar bijna een half uur. Er is een omleidingsroute via uitwijkroute 84. Dat is over de N387 en de N33. Daarnaast een file op de A325 vanuit Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Daar voor Westervoort 5 kilometer file. En daar is de vertraging ongeveer een kwartier. Ster. It's a summer holiday. Wit strand of zwarte piste? Snorkelen of toch liever rodelen? Bij Sunweb beleef je onvergetelijke vakantiemomenten in de zon of sneeuw. Wanneer jij wil. Je ideale vakantie vind je nu op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb. Creating memories. Overdadig en onbehagelijk. Humoristisch en bloedserieus. De Textielbiennale met als actueel thema Food for Thought. 21 kunstenaars geven een originele en veelzijdige visie op voedsel. De Textielbiennale. Nu te zien bij Museum Rijswijk. Van Tilburg past de mode en de medemens. De sneakerjagers en de pakkendragers? Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Honderdduizenden kinderen vonden troost in de serie Hoe overleef ik? Voor haar nieuwe boek neemt schrijfster en illustrator Francine Ome haar eigen jeugdtrauma's onder de loep. Vanavond in het Uur van de Wolf de documentaire Hoe overleef ik? Francine Ome doorbreekt het zwijgen. Om 22:55 bij de NTR op NPO 2. Be successful. Be smart. Be equipped. Bequip is dé specialist in equipment lease. Voor gebruikt en nieuw materieel. Wij kennen de waarde van materieel en zetten dit centraal in je leaseaanvraag. Zo is er meer mogelijk. Bequip begrijpt wat je beweegt. Kijk op bequip.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Spraakmakers. Laatste half uur van Spraakmakers met hier in de studio nog altijd onze spraakmaker, sinoloog Manja Koetsen en Frank Helmink, directeur van Buma Cultuur en founding partner van het Amsterdam Dance Event dat vandaag begint. Frank, ik neem aan dat we veel middagfeestjes gaan betekenen, of niet? Ja, zeker. En ja. Dat is voor iemand die normaal gesproken naar heavy metal luistert en in zalen staat altijd een vrij bijzondere ervaring. Maar het is met name een feestje. Want er gebeurt eindelijk weer wat. Ik bedoel, dit is het derde evenement waar wij bij betrokken zijn in een maand. Dus eigenlijk vanaf 20 september ging het los. Na anderhalf jaar lang een soort van handrem erop te hebben gehad. En ik moet eerlijk zeggen dat ik er gewoon zin in heb. Ja, dus avond of middag maakt eigenlijk dan niet meer uit. Nee, maar binnen is binnen. Ja, ja toch? Ja. Maar jij ben je ook nog op de dansvloer te vinden? Nee, nog niet. Nee. Het is wel leuk, er wordt volop meegedacht. En met het gesprek wat wij net hadden over niet alleen de dance scene dus en de Chinese DJ's, maar ook de muziek die jij natuurlijk had van Wham. Oh jee. Er kwam nog Jean-Michel Jarre, die zat daar nog voor. Ja, klopt. Maar dat was natuurlijk instrumentaal en alleen, dus dat was niet de eerste band. Ja, Jean-Michel Jarre, dat was de eerste die de elektronische muziek naar China bracht in 1981. Ja. En de eerste westerse popband in 1985, dat was Wham. Ja, en er reageert ook nog iemand die zegt, oorspronkelijk stonden de Rolling Stones gepland. Maar dat werd dan toch weer te opruimend gevonden door de overheid. Oh, dat dus, wist ik niet. Uiteindelijk werd dat Wham. Ja, daarom zeg ik, het is leuk als luisteraars met ons meedenken. Paul van Geest is ook hier, hoogleraar kerkgeschiedenis en Neerlandicus. Over een paar uur wordt de vernieuwde of de herziene vertaling, hoe je het wil zeggen, van de Bijbel openbaar. 9 vertalers hebben daar hard aan gewerkt, maar liefst 3 jaar. Paul, die vorige vertaling die stamt uit 2004... Ja, zeker. Was het zo achterhaald dan? Nou, nee, maar de tijd schrijdt voort. Hè. In deze tijd dienen zich ontzettend nieuwe ontwikkelingen aan. De mentaliteit verandert. En je moet natuurlijk een vertaling of van wat voor geschrift ook aanpassen aan het bevattingsvermogen van het publiek dat evolueert. Ja, nee, dat is natuurlijk van alle tijden. Maar de vertaling daarvoor was uit 1951. Dus dat gat tussen die twee is wel een stuk groter. Ja. Nee, dat is zeker. Ja, goed, de vertaling van 2004, dat was een bestseller. Er zijn er 2 miljoen van verkocht. Het kan een pragmatische reden hebben gehad dat uitverkocht waren mensen toch de behoefte hebben om bepaalde cruciale noties beter, adequater voor deze tijd te vertalen. Dat is één. En ja, misschien waren ook... Maar ja, goed, nou spreek ik eigenlijk misschien wel onzin. Waren ze op en dachten ze, nou, dan maken we van de gelegenheid gebruik om een vertaling te maken. Maar dan was er was wel een idee, ken ik, dat er sommige dingen anders zeker, moesten. Zeker, ja. En Frank, jij bent opgegroeid in de vergadering van gelovigen. Veel strikter gaat het niet worden, volgens mij. Is die oude vertaling dan iets wat zich helemaal heeft geprogrammeerd in jouw brein? Ik denk dat ik nog een heel eind kom als er een bijbelquiz op tv is. Ja? Ja, ik denk het wel. Ja, dat was zondagochtend, zondagavond, 1:30 uur. En je had ook nog pitstond op woensdagavond. Daar ben ik nooit geweest. Maar ik heb wel tot ongeveer 17, 18 inderdaad alle verhalen meer dan eens mogen horen. Maar dat is dan wel de traditionele vertaling van toen 2004? Ik vraag me dat eigenlijk af. Ja, ik ben natuurlijk ondertussen al een stukje ouder en vanaf 18 ook niet meer in zo'n vergadering der gelovigen binnen geweest. Mm-hmm. Maar ik denk dat wij een redelijk oude vertaling hadden. Ja, ik heb mijn oude Bijbel, dat zei ik net, ik heb mijn oude Bijbel nog wel thuis liggen. Ja. Dus ik kan straks even kijken of daar inderdaad nog 3 O's achter de Z staan. En dat, dat was de feit. Dat zijn ook de herinneringen. Paul, je hebt al een stuk ervan kunnen lezen in ieder geval. Wat is jouw algemene indruk van wat er echt is veranderd? Je gaf van net vlees geworden is mens geworden aan. Ja, nou ja, wat er geprobeerd is en wat ook volgens mij gelukt is dat er, een beetje plechtig woord, maar vertalingen consistenter zijn gemaakt. Hè. Dus als bijvoorbeeld... Dat je niet het ene woord in die context zus en het andere woord hetzelfde woord in de andere context zo vertaalt. Dus als bijvoorbeeld in het boek Handelingen, dat is een boek, dat leest eigenlijk als een roman, dat is eigenlijk het relaas van de eerste christenen. Daar wordt op een gegeven moment een citaat uit de profeet Joël gehaald. En dan moet het citaat natuurlijk eigenlijk net zo exact vertaald worden als de oorspronkelijke tekst. In Joël, daar is aandacht aan besteed. Verder zijn er, dat is misschien wel aardig om te vermelden, veel meer vogels. Dus vissen, dat is een generieke term. Maar er zijn in het boek Leviticus, waar heel veel ge- en verboden... moet jij uit je hoofd hebben gekend, Frank. Dat is echt serieuze kost, dat boek Leviticus. Ge- en verboden, of wat je mag eten en wat je niet mag eten. Ja. Maar je mag een aantal vogels niet eten. En dan is er bijvoorbeeld in de vertaling van 2004... de vertaling zwarte gier opgenomen. Maar ja, wij weten nu dat de zwarte gier alleen maar in Amerika voorkomt. Dus hebben de vertalers heel slim gedacht, dat moeten we dus anders vertalen. Hebben ze vertaald met monniksgier, die dus wel in de gebieden van het Midden-Oosten voorkwam. Maar ja, daar heb je weer het probleem. Monniken, zoals wij die kennen, die werden pas uitgevonden, oneerbiedig gezegd, in de tijd na Christus. Uh-huh. Dus kun je het dan zo vertalen? Uiteindelijk is er toch voor gekozen omdat het een eigen naam inhoud. Nou, dat zijn tal van updates. Accuraat, echt zeer, zeer goed. Ja, het is accuraat, maar ik heb ook wel een beetje het idee, waarom? Ja, nou ja, kijk, dus ik kan vanuit twee invalshoeken daar antwoord op geven. Als literatuurhistoricus zeg ik, het is heel goed dat er per tijd een vertaling opnieuw gemaakt wordt, omdat je dan de evolutie van de taal later als literatuurhistoricus goed kunt analyseren. Dus als je wil weten hoe een taal zich evolueert, moet je vooral vanaf de Statenvertaling moet je de Bijbelvertalingen chronologisch gaan lezen. En als theoloog zeg ik, kijk, als jij een boodschap hebt en die boodschap wilt oneerbiedig gezegd vermarkten, ja, dan zul je bepaalde woorden, we hebben het net over het woord vlees gehad, dat is te plastisch, te concreet, die zul je moeten omtalen, een nieuwe woord voor verzinnen, opdat mensen begrijpen wat de essentie van die boodschap is in een andere tijd. Maar dan heb je dus eigenlijk over hoe bereik je meer mensen, hoe belangrijk is die Bijbel nog? Ja, dat is die zeker nog zo belangrijk? Nou ja, ik denk dat, wat ik net zei, in 2004, de vertaling die in 2004 uitgekomen is, die is 2 miljoen keer gedrukt, dat is veel. Maar hoe vormend is die nog? Ja, dat hangt er van af. Hè. Kijk, er zijn de kerk, we hadden het er net over, parabels uit het Nieuwe Testament lezen en die parabels zich ter harte nemen, denken dat is een mooi verhaal. Niet dat ze daardoor meteen bekeerd worden of het licht zien of zich tot een kerkelijke gemeenschap gaan bekennen. Maar het is natuurlijk cultuurgoed waar je vertrouwd mee moet zijn, omdat je anders bepaalde, materiële uitingen in kerken, beelden, et cetera, je kunt ze minder vatten. Ook ons mensbeeld is eigenlijk, ook al is de verlichting eroverheen gegaan, christelijk, hè? Dus dat een individu een menswaardig leven heeft en dat je niet een onderdeel bent van een collectief, waarbij het collectief geldt, dat is een heel christelijk uitgangspunt. Dat herleidt is naar een van de eerste boeken in de Bijbel, Genesis, dat de mens geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis. Dat is dus een individu. En daar ligt dus de nadruk niet op een collectief. Aan de andere kant is er ook nu een passage waar de vertalers best wel moeite mee gehad hebben. In ook het Oude Testament, tweede gebod. Waarin er gezegd wordt, ja, de zonden van jouw voorvaderen, daar zul jij ook voor moeten betalen. En daar hadden de vertalers klaarblijkelijk moeite mee. Omdat daar de individuele verantwoordelijkheid, de autonomie, de individuele vrijheid in het geding komt. Maar aan de andere kant, mijn dochter Isabel, nu 19 jaar, die begrijpt meteen wat daarmee bedoeld wordt. Want die zegt nu, duurzaamheid, ecologie, die discussies, ja, logisch. Als jij te veel consumeert of te veel rondrijdt, papa, met je oude benzinebak, nou ja, dan heb ik daar de gevolgen van. Dus het is eigenlijk heel mooi dat zo'n nieuwe generatie, zo'n nieuwe vertaling, de betekenis ervan moeitelozer oppikt dan ik, die individualist niet ben. Gevormd als 50. Het opvallende is dat je zegt dat men eigenlijk dichter bij de oorsprong dat is proberen, ja, dat proberen mensen dus al sinds bij het Hebreeuwse bijvoorbeeld. Ja, ja, dat is zeker geraadpleegd. En, maar dat voelt voor mij als een contrast, maar dat is het dus niet. Dus je wilt meer hedendaags zijn, maar daardoor ga je nog meer terug naar de oorspronkelijke tekst. Dat je de heel technische zet is dat de discussie tussen de brontekst, daar moet je ongelooflijk trouw aan blijven. Hè. Sinds Erasmus, die was een bijbelvertaler, de man van de economische faculteit en de universiteit. Ja, dus je moet minder interpreteren en het vervolgens moderner formuleren. Ja, die moet je trouw blijven. Dus je moet ad fontes, je moet echt naar de bronnen. Je moet kijken wat een term in de oorspronkelijke bron betekent. Maar je moet ook zo doelgericht mogelijk voor een bepaalde tijd, voor mensen in een bepaalde tijd vertalen. Mm. Nou, dan moet je af en toe een ontzettende spagaat maken en concessies doen. Maar de stukken die ik nu heb gelezen, ja, het zijn knappe mensen, de vertalers. Die hebben, dat is trouwens ook, ze hebben een soort forum gehouden. Er zijn duizenden mensen die suggesties hebben gedaan, die de fouten eruit hebben gehaald. Je hebt natuurlijk een groot lezerspubliek. Er zijn toch altijd nog miljoenen christenen die de schrift lezen binnen en buiten de kerk. Dus de schrift wordt gelezen. Nou ja, dat is natuurlijk een geweldig reservoir aan kennis die jouw vertaling mee kunnen helpen. Filologen, maar ook gewoon mensen die zeggen, ja, maar dit is een moeilijk woord. En waar leidt dat dan toe? Om even concreet wat dingen erbij te pakken. De hoofdletters. In 2004 is er besloten dat er dus geen hoofdletters meer werden gebruikt. Hè? Als het bijvoorbeeld gaat om God, Jezus, Heilige Geest, werd met kleine letter geschreven. Ja. Nu is de H. Ja, is weer een hoofdletter geworden. Voor hij en hem is weer terug. Ja, de eerbiedigheidshoofdletter wordt dat genoemd. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk het onderscheidende. Hè? Dus in de schrift wordt er gesproken over God. God is geen mens. Een mens schrijf je hij, zij met een kleine letter. God die in feite een mysterie is. Om dat mysterieuze, het transcendente en het absoluut onbegrijpelijke van God maar te benadrukken, maken we daar maar een letterteken hoofdletter van. Dus daar het is een beetje het wordt teruggedraaid wat er was ingevoerd. Ja, maar dat gebeurt vaak met vertalingen. Dan denk je, er was kennelijk te veel verontwaardiging over. Terwijl hier ook weer verontwaardiging is. Met name ook vanuit eigenlijk de genderthematiek. Ja. Dat het hij, dat het allemaal hij is. En dan ook nog eens met een hoofdletter. Dat is ook een punt. Daar is een kerkvader geweest, Augustinus van Hippo. Die leefde in de 4e eeuw. Die was op een gegeven moment zo geïrriteerd dat God alleen maar met hij werd aangesproken. Omdat God geen mens is. En wij God niet kunnen kennen. En de schrift in feite ook maar mededelingen zijn die wij kunnen begrijpen, maar die nog niet zeggen over de totaliteit van God. Mm. Maar Augustinus die was op een gegeven moment zo boos dat hij zei, Deus mater quia nutrit. God is een moeder, want zij voedt. Nou, dat vind je dus niet ik denk de dogmatiek van jouw voormalige kerkgenootschap, of ook niet in de dogmatiek van de katholieke kerk. Maar hij zegt het wel, en dat doet hij bewust omdat hij zegt, nou ja, God is geen vader, God is geen moeder. Om het mysterie van God te kunnen begrijpen, moeten wij spreken over God. Dat doen we dus in de schrift, omdat anders het geheim zo geheim blijft dat we niet meer weten dat het een geheim is. Maar je moet in die spanningsverhouding blijven zitten tussen het zij en het hij. Je moet God als mysterie, zoals je ieder mens als mysterie in taak moet laten, en niet meteen moet labelen. Maar daar is nu even afstand van genomen dus, zo gezegd. Nee, eigenlijk niet. Ze hebben dat hij is blijven staan. Precies. Maar het is een hoofdletter geworden. Dan denk ik, nou ja, wij gaan niet voor ieder man een hoofdletter H. Nee, hij dat is maar het is, het is hij gebleven. En verzin een ander lidwoord, zou je zeggen. Het met een hoofdletter H. Of persoonlijk voornaam. Alles hen, dan noemen we het helemaal genderneutraal. Ja, precies. En dat is denk ik in 2060 of zo. Dat denk ik, zo als dat ooit gaat gebeuren. Zo werkt het wel. Een aantal woorden, want we hadden het al over de kribbe. Daar werd ook op gereageerd, hè. Die is verdwenen. Maar aalmoes, legerstee, het woord zuster, is zus geworden. En een aalmoes, waarom, dat was ook niet meer van deze tijd? Dat wordt dan als een archaïsche term gezien. En die wordt dan accurater gemaakt. Ook wat ik net zei van de vogels. Dus er staat op een gegeven moment ergens katuil, niemand weet van een kathuis, daar is kerkuil van gemaakt. Dus woorden zijn dan meteen te begrijpen. En je hoeft niet te kijken. Of mensen moeten niet eens denken, wat staat hier nou eigenlijk? Als er staat, Jezus is een heiland. Ja, als ik dat thuis zou zeggen, jongens, Christus is jullie heiland, dan zouden mijn dochters toen ze nog klein waren denken, ja, papa denkt aan Curaçao en is in Leuven geweest. Dat woord spreekt niet meer aan. Dus daar is ook in eerdere bijbelvertalingen, bijvoorbeeld door Hieronymus in de 5e eeuw, is ja het woord, of de Augustinus ook, die maken dan van heiland medicus, arts. Want God geneest, dat willen ze dan benadrukken. Denk je dat er veel discussie zal zijn over... Dat hoop ik wel, want dat houdt mijn mooie vak van de theologie een beetje in de lucht. Maar, want degene die nu, die 9 schrijvers die ermee bezig zijn geweest, en onderzoekers, die zeggen, 2004 was de nieuwe vertaling. Ja. En dan hebben we dus nu nieuwe Bijbelvertaling 21, ja, de NVB 21. En dat is wel de standaardbijbel. We zijn voorlopig wel even klaar, dit vertaalproject. Ja, ja, dat is voor een vertaler is natuurlijk een heel dienstbaar werk. Natuurlijk heel gevaarlijk te zeggen, want je weet dat in de tijden waar ontzettend veel dingen veranderen, nieuwe woorden worden toegevoegd aan het begrippenarsenaal, dat je nooit kunt zeggen als vertaler, deze vertaling is zo goed dat die definitief is. Dat hebben de kerkvaders wel eerder gezegd. Hè? Dus bij de Vulgaat werd gezegd, dus de Latijnse vertaling van het Oude en Nieuwe Testament uit het Hebreeuws en het Grieks door Hieronymus. Er werd gezegd, nou ja, dit is de ultieme vertaling, die het wordt ook nog steeds gelezen in de katholieke kerk. Maar ja, inmiddels zijn bepaalde woorden die Hieronymus in het Latijn vertaald heeft, ja, de Hebraïsten, dus mensen die grondtaal van het Hebreeuws beheersen, die hebben gezegd, ja, dat is geen adequate vertaling. Nee. Moet je toch dingen gaan aanpassen en actualiseren. Vanmiddag, de koning neemt dan die nieuwe Bijbelvertaling, de herziene versie, in ontvangst. En het KRO-NCRW-programma De Zin van Je Leven is vanavond om 17:50 op NPO 2 te zien. Jacobine Gil die stelt aan schrijvers, zangers, politici, theologen, wetenschappers en sporters de vraag, welke zin uit de Bijbel blijft jou je hele leven lang bij. Frank, aan jou de eer. Welke zin zou dat zijn? De Heer is mijn herder. En dan het tweede zinnetje weet ik al niet eens meer. Maar Psalm 23. Psalm 23 het, zal vers 1. Het zal mij aan niets ontbreken. Kijk, heel goed. Aan parate kennis hier in de studio geen gebrek. Dank jullie wel. Dan is er nog nieuws via de NOS. Dat gaat over dat wereldwijde chiptekort dat nu ook het belangrijkste product van techgigant Apple raakt. Volgens persbureau Bloomberg kan het bedrijf de komende tijd miljoenen minder exemplaren van de iPhone 13 produceren door dat tekort. NOS-techredacteur Nando Kastelein is hier in de studio om de boel toe te lichten. Nando, welkom. Ja. Stel dat je nu een nieuwe iPhone wil kopen, kan dat dan nog wel? Het is niet volledig onmogelijk. Het zou erg afhangen van welke versie je wil kopen. Bijvoorbeeld de iPhone 13 Pro, het een van de duurdere modellen. Nou, dat kan echt een paar weken duren voordat je in huis hebt. We zien zo'n bestelrace als er nieuwe modellen uitkomen. Maar dit ergert de problemen door het chiptekort, ja, waardoor Apple nog moeilijker iPhones kan leveren. En hoeveel iPhones gaat het? Ja, Apple wilde, zo zegt Bloomberg, de laatste 3 maanden van het jaar 90 miljoen iPhones produceren. Een hele hoop. En dat moeten ze nu bijstellen met 10 miljoen minder. Alsnog heel veel telefoons die ze kunnen verkopen, maar ja, alsnog ook weer een slag minder. Dus dat zullen ook wel op de omzet worden gedrukt. Ja. Nou is dit natuurlijk al iets wat langer speelt. Het gaat Apple dus nu ook treffen, maar is er in die zin licht aan het eind van de tunnel? Of wordt het tekort alleen maar groter? Het lijkt alleen maar groter te worden. Hè. Ook de auto-industrie heeft er al maanden heel veel last van. En iedereen probeert steeds voorspellen hoe lang duurt het nog. Eerst was het einde van dit jaar, begin volgend jaar. Maar ik denk dat niemand meer echt zijn vinger durft te branden en vooral heel druk bezig is genoeg productie te realiseren. En het laat gewoon zien dat dit een probleem is wat langere tijd duurt. Ja, wat best veel schade ook, economische schade. Zeker ook voor de auto-industrie. Het gaat om miljarden dollars. Ja, dat bedoel ik. En voorlopig het eind dus nog niet in zicht. Nee. Helder. En voor de iPhone-gebruikers iets om rekening mee te houden. Zeker. Ja. Dankjewel, Nando Kastelein. De Nationale Nieuwsquiz. Die gaan wij vandaag spelen met Sjoerd Groothuis. Welkom, Sjoerd. Ja, hoi. Deze hele week hebben wij quizkandidaten van de radioschool. En dan zijn onze verwachtingen altijd hoog gespannen. Tot nu toe heeft Bavo de hoogste puntenaantal neergezet. Afgelopen maandag was dat, 36 punten. Waar heb jij op ingezet? Nou, als ik Bavo en Sophia zag de afgelopen dagen, dan ben ik heel benieuwd of ik daaroverheen kan gaan. Maar ik heb wel goed mijn best gedaan. Ja, want je bent deelnemer aan die radioschool. Daarnaast ben je leerkracht in het basisonderwijs. Ja, ja. En een groot liefhebber van schaatsen, maar je doet het er dus bij. Dat is gewoon een liefde voor de radio. Nou ja, ik hoop uiteindelijk hier mijn weg de radio in te vinden. Maar ik heb ooit ook de PABO gedaan, dus nu heb ik ook lang voor de klas staan. Ja, daar hebben ze ook veel mensen nodig. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Dan moet je nu laten zien, hè? Daar komt het op neer. Ja, spannend. We gaan beginnen. Zet hem op. Dankjewel. De coronacijfers lopen weer flink op. De stijging van het aantal besmettingen is ingezet, meldde het RIVM gisteren. En dat was verwacht. We moeten ons op gaan maken voor een winter met maatregelen. Dat zullen we de komende weken moeten bezien. We voorspellen eigenlijk wel dat het aantal ziekenhuisopnames in de winterperiode toe zal gaan nemen. Het advies van het OMT is dan ook om niet verder te versoepelen. We kunnen niet daar nu al vanaf, zou ik denken. Dat hangt er ook vanaf hoe snel de verspreiding op dit moment gaat. De verwachte najaarsgolf aan coronabesmettingen is begonnen. Als we de cijfers zien, het aantal positieve coronatests is in 1 week tijd gestegen met hoeveel procent? 47. 48. Oh. Ja, stijging gaat sneller dan voorspeld. Experts adviseren om niet nu al verder te gaan versoepelen. Op welke datum komt het OMT weer bij elkaar om de stand van zaken te bespreken en het kabinet ook van een nieuw advies te voorzien? 1 november? Nee, dat scheelt ook weer net iets. 29 oktober is het. Begin november, dan besluit het kabinet over dat versoepelen. 29 komen ze met het advies. Dan vraag 3. Dat begint weer met een fragment. In het asielzoekerscentrum in Ter Apel worden structureel te veel mensen opgevangen. Blijkt uit navraag door RTV Noord. Alle AZC's zitten vol. Kortom, waarschijnlijk wordt het een oproep naar Den Haag. Lokaal kunnen wij het niet meer aan, zo zal de boodschap zijn. Afgelopen dagen sliepen asielzoekers noodgedwongen op veldbedden of op stoelen. De opvangcentra voor asielzoekers zitten nu nog vol, maar er komt verlichting. Staatssecretaris Broekers-Knol heeft aangekondigd dat er begin november hoeveel extra opvangplekken komen. Ik heb geen idee. Nee, niet meegekregen. 3000 zijn het er. Is een tijdelijke plek en geen sprake van een asielcrisis, zegt zij. Dus een tijdelijke piek hebben we mee te maken. Het gaat onder andere om Afghanen die zijn gevlucht na de machtsovername van de Taliban. De EU heeft op de top van de G20 noodsteun toegezegd voor de Afghaanse bevolking. De vraag is, hoeveel euro is er toegezegd? Wat een specifieke vragen. Ja. ja, je denkt een paar koppen sneller, daar red ik het wel mee. Maar dat is het toch nee, niet, hoor. Nee. Ik had bijvoorbeeld wel geleerd dat er dan 150 plekken waren ter Apel en zo. Maar 20 miljoen? Nee, de 1 miljard. Is het. Wat er wordt, je hebt net als de verkeerde dingen, de verkeerde details onthouden. Nou, laten we naar de stemherkenning gaan. Kijken of dat lukt. Een fragment gaan we beluisteren en je moet herkennen wie dit is. Kijkt u naar, voor de rol naar de Twitter-tijdlijn van veel politici of mensen die publiekelijk actief zijn en kijk wat daar wordt geschreven. Dat zegt toch iets over hoe we met elkaar omgaan. Dat voedt een klimaat wat alleen maar onveiliger kan worden. Sigrid Kaag. Inderdaad, partijleider van D66. Kaag sprak gisteren in de rechtszaak tegen een man die haar met de dood had bedreigd. Hoeveel celstraf heeft deze man in totaal daarvoor opgelegd gekregen? 5 maanden van 2 voorwaardelijk. Kijk, helemaal goed. En compleet, inderdaad. Ja. Zeker, dat is het goede antwoord. Dan zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. Dat moet je zien te achterhalen aan de hand van cryptische aanwijzingen. Dus denk wat creatiever. En als je denkt te weten, geef het aan. Want hoe sneller je dat weet, hoe meer punten je daarmee verdient. Dus een persoon zoeken we. Hier komen de hints. 4. Mijn toekomst is gelukkig niet verbruikt. 3. Trouwens, ik weet nog helemaal niet wie ik het hof ga maken. Prinses Amalia. Voor 2 punten. Eenmaal op de troon moet ik sowieso zelf mijn mannetje staan. Inderdaad, voor 1 punt. Als ik het wil, mag ik trouwens met een vrouw en toch koningin worden. Mag ik trouwen met een vrouw, moet ik zeggen, en toch koningin worden. Prinses Amalia was inderdaad degene die wij zochten. Dat betekent dat jouw factor op 5 staat en dat je 8 vragen in die tweede ronde goed moet hebben om aan de leiding te gaan. En dat kan gewoon. Dus, ik ben benieuwd. Ja, toch? We spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. De nieuwe vertaling van welk geschrift wordt vandaag gepresenteerd? De Bijbel. Inderdaad, ja. Wat is de naam van de gewelddadige Netflix-serie uit Zuid-Korea die alle records breekt? Is goed, hoe heet de winnaar van de Sonja Barend Award? Jeroen Wollaars. Zeker. Welke internetwinkel stelt een beursgang even uit? Coolblue is goed. Welk land presenteert vandaag haar nieuwe minderheidskabinet zonder de Groenen? Oostenrijk. Noorwegen is het. De voetballers van Jong Oranje wonnen in de EK-kwalificatie met 5-0 van welk land? Even de vraag laten stellen. Sorry. Welke organisatie voorspelt een grotere wereldwijde tweedeling tussen arm en rijk? Allianz. Het IMF is het. De walrus van Harlingen ligt nu op welk waddeneiland? Terschelling. Ja, is goed. Welk land presenteerde gisteren de grootste krimp van de bevolking in vredestijd? Weet ik niet. Rusland. Wat is de uitslag van de wedstrijd tussen de teams van Bert van Marwijk en Dick Advocaat? 2-2. Ja, D66 pleit vandaag voor een onafhankelijk onderzoek naar de misstanden in welke sport? De danssport. Dat is goed. Volgens de SER bouwt 1 op de hoeveel werknemers geen aanvullend pensioen op? 4. 1 op de 10. Welk dansevenement start vandaag in Amsterdam? Amsterdam-Bijnsenveld. Ja, en in welke provincie komen even geen nieuwe wind- en zonneparken omdat het hoogspanningsnet dat niet meer aan kan? Flevoland. Dat is Utrecht. Oké, ik had geen idee. We waren bijna bij vraag 15. Oké. Dat ging om een eland in de Amerikaanse stad Colorado die na 2 jaar verlost is van welk voorwerp om zijn nek? Een band. Een autoband, ja. Inderdaad. Waar ook veel reacties via de Radio 1-app op kwamen. Want het zou gaan niet om een eland, maar een elk of een wapiti. Okay. Dus als we het dan hebben over details en accuraat zijn, dan krijgen we dat ook van luisteraars terug. 9 vragen had jij goed beantwoord. Dat doen wij maal 5 en dan kom je op een score van 45. Wat betekent dat je aan de leiding gaat? Nou, die tweede ronde ging eigenlijk. Ja, toch? Ja. Een tierenlierman, dat dacht ik wel. Nou, even kijken wat je andere twee concurrenten nog doen. En dan, wie weet, ga jij er met de €300 vandoor. Dankjewel. In ieder geval voor het meespelen, Sjoerd. Jullie ook bedankt voor jullie komst hier naartoe. Paul van Geest, Maya Koetsen, dankjewel. En Frank Helmink, natuurlijk. Dankjewel. Het is bijna 11:30 en dat betekent dat Sven hier zit om met wie te gaan praten, Sven. Goedemorgen. Goedemorgen. Post voor de Tweede Kamer. Ruim 800 pagina's vol paniek, onduidelijkheid, vingerwijzen en onderlinge irritaties tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en dat van Defensie. Het is het feit